Middernacht, maandag 15 oktober. Mark Visser met het NOS-journaal. De Oostenrijkse parachutespringer Felix Baumgartner heeft een drievoudig record gevestigd. Hij maakte de hoogste bemande ballonvaart en heeft de hoogste parachutesprong op zijn naam staan. En ook is hij de eerste parachutist die door de geluidsbarrière heen ging. De 43-jarige Baumgartner steeg met zijn ultradunne luchtballon op tot bijna 39 kilometer hoogte. Dat duurde 2,5 uur en daarna verliet hij de ballon voor een vrije val die een kleine 5 minuten duurde. Hij haalde daarbij snelheden tot 1150 kilometer per uur. En na die 5 minuten opende hij zijn parachute. Duurde toen nog een minuut of 5 voor hij terug was op aarde. Hij landde met beide voeten en stak zijn armen omhoog in een overwinningsgebaar. De grote winnaar van de Belgische gemeenteraads- en burgemeestersverkiezingen is de Vlaams-nationalistische partij N-VA van Bart de Wever. Succes van de N-VA lijkt ten koste te zijn gegaan van het Vlaams Belang. De Wever riep de Franstalige socialistische premier Di Rupo op tot onderhandelingen over omvorming van het Belgische staatsbestel tot een confederatie. Die zou een verbond moeten worden tussen de onafhankelijke staten Vlaanderen en Wallonië. De grote cyberaanval die gisteren zou plaatsvinden blijkt te zijn verzonnen door een jongen van 16. Hij heeft in een eenmansactie de video gemaakt waarin met de aanval op internetproviders en overheidsinstellingen werd gedreigd. De jongen meldde zich vanochtend bij de politie. Had de video geplaatst onder de naam van de hackersgroep Anonymous. Die bleek er niets mee te maken te hebben. Tijdens de opname van het tv-programma Schatgraven van Omroep Gelderland is een werk van de schilder Piet Mondriaan opgedoken. Een man, wiens opa erop is afgebeeld, had het doek meegenomen. Het is een portret uit 1896 van een klein jongetje. De waarde van de schilderij wordt geschat op 40.000 euro. Het weer dan, vannacht af en toe koel en af en toe wat regen. Overdag in de middag en avond vooral in het noorden en westen weer een paar buien. Het wordt zo'n 13 graden. Dinsdag bewolkt, periode met regen en een graadje koeler. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Hallo, welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. Nou, dat ben ik, Jan Heemskerk. De beeldtijd geluid heb je op echtejan.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Jan. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Jan radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is: de Nobelprijs voor de Vrede is een lachertje geworden, Jan. Ja, nou, een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus heb jij een hele grote waffel op Twitter over het journalistieke werk van de verslaggevers, de onverprezen verslaggevers van Po-Nieuws. Maar loos jij in dezelfde week de Friso-verhalen verzinniger van je eigenste NRC, Jannetje Koelewijn, door de achterdeur, zoals NRC-hoofdtruppel Peter van der Meers. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Jan! Dat dacht ik wel, Jan. Nou, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, laten we voordat we het eerste rijtje beginnen met de Jan of Johan. Moeten we het even over die Baumgarten hebben, die Felix. Ja. Die springt dus uit een mandje, 39 kilometer hoog. Is hij een echte Jan, is dan de vraag. Dat dacht ik wel. Dat dacht ik ook. Nou, zijn we daar in ieder geval uit. Ja, aan de andere kant is hij natuurlijk ook zo gek als een deur, maar net. Nou, weet je wat jammer is? Hij had met wat meer spektakel neer mogen komen. Het was een beetje anticlimax, Jan. Een heel klein pofje aan. Met drie zandkorrels en met zijn voetjes en zijn armpjes in de lucht. Er was geen reet aan. Nee. Hij viel uit het bandje. Dan ging het even goed. En toen dacht ik, wauw, hey, toen ging hij heel hard. Ja. En toen ging hij tollen. En toen dacht ik, nou is dat verlopen. En toen hoorde hij niks meer. Toen dacht ik, hè, actie, de taxi. Maar nee. Heb je gezien hoe hij neerkwam? Oef. Alsof hij van de roltrap van de Bijenkorf kwam. Op Texel. Nee, saai. Nee, in ieder geval doodsaai. Maar ja, toch wel een Jan. Want je bent toch wel een hartstikke gek als je 39 kilometer boven aarde uit een mandje stapt. Nou ja, maar ja, in ieder geval over een andere gek gesproken. Mart Smeets. Ik spreek nooit meer over dit onderwerp. Punt. De meest zelf ingenomen babyboomer van het land heeft op het verkeerde paard gewed. Zijn beste vriend Lance Armstrong heeft de hele boel bezodemieterd. Ja, en de mat heeft daar natuurlijk nooit, maar dat ook nooit, en dan nog een keer nooit, nooit iets van geweten. De pedante fopjournalist hoeft nooit meer zijn mond open te trekken, want hij is vanaf heden totaal ongeloofwaardig geworden. En zal hij nog steeds zijn gele Livestrong armbandje dragen, denk je, Jan? Maar Jan, het zou toch ook kunnen dat hij het echt niet wist? Ha, flikker toch wel, man. Mart Smeets is niet meer geloofwaardig, dames en heren. Nou. Als hij die al was. Mart Smeets, enorme Johan. Zo, John van de Heuvel dan. Hij weet eens geen ander dat op het moment dat je mensen interviewt die je graag wil spreken, dat je met elkaar in eerste instantie gesprekken voert over hoe en welke omstandigheden die interviews plaatsvinden. Ja, we zijn heus wel een fan van John van de Heuvel. Dus gat is het. Maar ja, hij had wel zijn mond vol over het optreden van Willem de Nuis Holleder bij College Tour. En hij had er geen podium mogen krijgen. Dit en dat, een heleboel gedoe. En blijkt dat John Willem zelf een villa vol hoeren en een totaal kritiekloos stukje had beloofd in ruil voor een interview. En dan sta je toch best wel een beetje voor lul, John. Zeker als je dan later ook nog zegt dat het allemaal weer anders lag enzovoort. Enzovoort. Nou, kortom, Johan, momentje voor ons, John. Hans zat erover verder. Maar niet meer doen, hè, John. Doei. Nou, over Johannetjes gesproken, daar is hij, de opper-Johan en Fransie Timmermansie. Kijk, als jullie mij mijn zin niet geven, nou, dan zal er wel eens weer een nieuwe staatsgreep kunnen komen. De man die al 34 pogingen heeft gedaan om de PvdA-fractie in de Tweede Kamer te verlaten, heeft opeens weer een grote smoel gekregen. Elk dorp en middelgrote stad kreeg een sollicitatiebrief van hem om alsjeblieft burgemeester te mogen worden. Maar nu de PvdA weer wat zetels heeft, is het zelfvertrouwen weer terug. Want nu moet de PVV van Frans verboden worden, want niet democratisch. Hé, hey Fransie, Nimmix Mouw zoekt nog een wethouder. Wethoudertje voetbalvelden. Man, wat een zakken was. Ja, zie je het van de leden dan? Ik heb geloof ik net al de poging gemaakt. Ja, de schat van Siewert gaat de luwte opzoeken na zijn mislukte G500 gedoe. Deze vroeg bejaarde jongen ging het politiek klimaat in Nederland wel eventjes veranderen. Nou, schitterend initiatief, maar hij bakte er helaas geen een of andere moer van. En nu is het volgens hem tijd voor een zelfonderzoek. Gast, er is niks te onderzoeken, je bent 8. Normaal. Ja, zelfonderzoek! Als ze niet even weten waar je het zoeken moet, zijn ze ballen ingedaald. Jongen. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, nou. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, je kent hem ongetwijfeld nog van de rel tijdens het proces Wilders. Toen hij tijdens een etentje door raadsheer Tom Schalken werd aangespoord. Zijn standpunt is zaken de kwestie te veranderen. En anders wel van zijn aanhoudende waarschuwing voor de islamitische fundamentalisme. Of dat hij niet op komt dagen als je hem uitnodigt bij de echte Jannen, wegens verkeerd noteren in de agenda. Of daaromtrent. Wij heten van harte welkom onze hoofdgast van vanavond, de omstreden arabist Hans Jansen. Nou, daar bent u dan, hoor, meneer Jansen. U krijgt nu anderhalve minuut de tijd om uw excuses aan te bieden voor 2 weken geleden. Ja, het spijt me verschrikkelijk. Ach, ja, ik heb er heel veel verdriet van. Ja, u heeft ons in een bad met ellende gestort. Zo nou. Ja. Het is maar slechts te danken aan onze ongelooflijk flexibele vermogen tot aanpassing, zeg maar. Dat het goed ging. Ja, daar heb ik de grootste respect voor. Maar ja, misschien is het toch misschien... Ik dacht eigenlijk dat jullie nu ook op maandagavond optraden. En wegen succes ook op werkdagen. Ja, dus nee. Ja, ik geloof niet direct dat ik maandag om 11 uur gehaald zou worden. Nee, het spijt me, meneer Jansen. Dat kunnen wij helaas niet accepteren. Bevestigen. Nee, nou, accepteren wel, maar niet bevestigen. Oh. Het is geen succes. Dus we zitten nog steeds in het poepgaatje van het doucheputje. Zondagnacht. Toch niet, Jan? Ja, absoluut. Je kijkt me zo aan voor even. Of vind je dit een mooi tijdstip? Nee, maar dit klonk alsof je er nog heel lang over doorging. En ik denk gewoon even... Meneer Jansen, zand erover dat u ons 2 weken geleden in een bad vol ellende heeft gestort. Daar praten we gewoon niet meer over, dat we helemaal kapot gingen. In ieder geval, we gaan in het eerste blokje even actualiteit bespreken. Ja. Met uw goedkeuring. In België, de Vlaamse Nationalistische Partij N-VA van Bart de Wever is die grote winnaar geworden. Nou, en wat doet hij meteen? Hij roept meteen op om de onderhandelingen te openen voor de Belgische Federatie. Van de Republiek Wallonië en dus de Koninklijk Vlaanderen. Oh, mooi. En bedankt voor de aanvulling, Jan. Wat vindt u van deze winstpartij voor... Voorheen Dikke de Wever? Nou, ik moet bekennen dat ik wel eens ben uitgenodigd in België om te praten, hè, lezingen te houden. Moet u er nou nog steeds naar etentjes gaan? Dat is toch een Sorry? Beetje... Gaat u nou nog steeds naar etentjes? Ja, ook dat heb ik inderdaad nog niet geleerd. Met dat heb ik wel eens met mensen gegeten, ja. En dan hoor je rare dingen. Bijvoorbeeld wat ze dan echt elke keer tussen het hoofd en het voorgerecht bespreken, is dat er Vlaamse belastinggeld in grote hoeveelheden naar Walenland, naar Frans-België toe gaat. En dat vinden ze niet zo geweldig. En ze hebben het gevoel, veel Belgen, veel Vlamingen hebben het gevoel, dat dat nou beter op kan houden. Het is een beetje te vergelijken met Griekenland. Hè, dat Europa stuurt alsmaar geld naar Griekenland. Maar Noord-België stuurt alsmaar geld naar Zuid-België. Daar zijn ze niet voor. Ja, er wordt niet heel erg hard gewerkt, geloof ik, daar in het zuiden van België. Nou, misschien wel, maar het zijn wel, die mensen hebben wel, er zijn wel ontzettend veel mensen daar die een baan bij de overheid hebben. Of, ja, bij of een uitkering. Hoger of lager overheid, of een uitkering. Ja, of in de kolenmijnen staan gewoon. Hè. Zeg maar, dat succes van de Wever gaat een beetje ten koste van het Vlaams Belang of Vlaams Blok. Vlaams Belang heet ze nu, hè? Flip de Winter. Ja, ja. Dus die islamitenkaart is een beetje uitgewerkt daar en nu is het gewoon de Vlaming tegen de Waal. Ja, het is natuurlijk zielig voor Philip de Winter, want die heeft dus eigenlijk de boel erop geschud. Maar er is een heel systematisch cordon sanitair tegen hem gevoerd. Hè? Een term uit de diergeneeskunde. Hè? Hij is echt als een beest geïsoleerd, als een beest met een besmettelijke ziekte, met zijn partij erbij geïsoleerd. En als je dat een beetje volgt of gelezen hebt, dan zie je pas hoe knap Geert Wilders eigenlijk geopereerd heeft. Ja, dat niet gebeurd is. Hans Jelmaat al gehad, hè? Die is dat natuurlijk wel overkomen. Die is dat wel overkomen, ja. Ja, precies. Maar Philip de Winter is niet helemaal weg. Hij is er nog, maar hij is wel heel veel kleiner. Maar waarom wint deze de Wever over de Winter heen? Was dat een trucje uitgewerkt? Nou, ongeveer zoals waarom hebben mensen die eigenlijk sympathie voor de PVV hadden toch op de VVD gestemd. Maar dan hebben mensen die eigenlijk sympathie hadden voor GroenLinks toch maar op de PvdA gestemd. Strategisch. Dat is hetzelfde mechanisme. De Wever die komt tenminste in de regering of die komt aan de macht. Die zal meer invloed uitoefenen dan de oppositiepartijen. U gaf net een voorbeeld van de PVV. Die is dus niet in het cordon sanitair gestapt. Maar heeft hij zichzelf daar nu wel ingeplaatst door zich terug te trekken uit de macht? Hij heeft nu natuurlijk minder invloed. Maar en natuurlijk, als iemand eenmaal een carrière in de PVV gehad heeft, heeft dan die Kamerleden gezien die dan niet terug mochten komen. Ja, dan heeft hij het verder verdomd moeilijk om een baan te vinden. Dan nee, maar begrijpt u, er was geen cordon sanitair, want de CDA en de VVD zeiden, we gaan met u samenwerken, behalve dan dat u er echt bij hoort, maar dat u de gedoogde boel. Ja. Nee, de boel is toch een beetje geklapt omdat Geert zei de groeten. Denkt u dat er ooit nog een partij is die met hem wil samenwerken? Of wat ik wil vragen, heeft hij zichzelf nu niet in een cordon sanitair geplaatst? Ik weet niet hoe de verkiezingen in 2013 zullen aflopen, maar daarna weten we dat. 2013, denkt u dat het zo snel weer gaat gebeuren? Nou, u heeft niet zoveel gehoopt. De sterren staan niet goed, hoor. Ik bedoel, nee. U gelooft niet in het liberalo-socialisme? Nee, ik ben sowieso een heel ongelovig mens. Maar ik hoor af en toe dingen waaruit ik denk, maar ja, ik ben ook maar een amateur op dat gebied, dat er toch mogelijk wel ongelukken kunnen gebeuren. En als zo'n regering er is, dan kan het ook altijd nog heel vlug misgaan. Het is in Nederland de laatste pak een beet 7-8 jaar steeds dat regeringen na een paar jaar gevallen zijn op interne ruzies. Dus niet omdat de Kamer ze niet wou hebben, maar omdat er interne ruzie was. Ja, dat is waar, inderdaad. En denkt u trouwens nog even over België dat het ervan komt, zo'n federatie? Nou, ik heb nog nooit een Belg gesproken die dat eigenlijk niet wil. Ik bedoel, geen Vlaam gesproken die dat eigenlijk niet wil. En ik denk als zo algemeen dat leeft, dan gaat dat ooit wel eens een keer gebeuren, ja. Maar de feit meemaken, dat weet ik niet, hoor. Even het lachertje van de week bespreken. De Nobelprijs voor de Vrede voor de EU. Moest u huilen toen u het hoorde? Ja, god, we leven in een wereld van waanzin en de krachten van de krankzinnigheid slaan steeds harder om zich heen. En iemand zei, dat vond ik wel een mooie, dat ze beter de Nobelprijs voor de onvrede hadden kunnen krijgen. Omdat er toch een enorme onvrede is over dat gedoe van de Europese Unie. Maar het is ook zo grappig dat je krijgt die prijs mede omdat je je inzet voor de democratie. Nou, je kan heel veel over de EU zeggen, maar echt een heel erg zwaar democratische organisatie is het niet. Nee, goed, maar als je kijkt naar de eerdere winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede, en dan hebben we hier vrijheidsstrijders als Arafat. En het is natuurlijk een heel, heel raar clubje dat die prijs gekregen heeft. Niet meer serieus te nemen dus? Ik ben bang van niet, nee. Ik kan het niet bekijken, maar ik hoop dat de Nobelprijs voor de natuurkunde zodat dat wel serieus is. Maar echt zeker weet ik het natuurlijk ook niet. Ja, je weet natuurlijk niet of hij hem kan winnen. Nou, tegenwoordig kan hij het wel winnen, meneer Assad in Syrië. Want voor hetzelfde geld krijgt hij ook nog de Nobelprijs voor de Vrede. Zo serieus is die prijs nog te nemen. Maar de Syrische vrijheidsstrijders worden steeds meer geholpen door moslim-extremisten. Althans, dat meent men te kunnen opmaken uit die incidenten in de grensstreek met Turkije. Hè? Waar dus geavanceerde wapens worden ontvreemd. En dat dicht men dan toe aan. Nou ja, goed, het is ook wel bevestigd, toch? Dat er steeds meer jihadisten die kant op gaan. Ja, nou ja, de slogans die ze gebruiken, die klinken ook allemaal heel erg islamitisch. En eigenlijk die hele zogenoemde Arabische lente. En dat is natuurlijk geen beweging waarbij moderniteit en westerse, weet ik veel, waarden, mensenrechten in de Arabische wereld worden verspreid. Maar dat is gewoon het is een hele knappe manier van chaos veroorzaken. Omdat in zo'n chaos natuurlijk de best georganiseerde club de macht zal kunnen grijpen. Nou, en de best georganiseerde club, dat zijn de moslimbroeders. Ik bedoel, alle lof of alle eer voor hun straffe organisatie. Dat is een gedisciplineerde massaorganisatie. En als er een totale chaos is, dan komt de gedisciplineerde massaorganisatie aan de macht. Dat kan niet anders. Maar de lieve mensen in het Westen, en dan zie je voornamelijk bij de linkspartijen ook in Nederland, die denken echt nog steeds dat daar de Arabische lente aan de gang is. Hoor. Ja, wij hopen en bidden dat er een gematigde islam bestaat. En ja, iemand die zich presenteert als wij zijn de gematigde islam en willen verkiezingen, ja, die wordt natuurlijk met open armen ontvangen. En die krijgt hulpgelden en noodgelden en extra gelden. En die wordt vorstelijk beloond voor zijn opstelling. Maar het is natuurlijk allemaal onzin. Je hebt een aantal hele onaangename dictators die een beetje de orde en de rust in het land bewaarden. En een heel felle islamitische oppositie. En die bereid was voor zijn idealen te sterven. Nou, oppositie in Nederland is niet bereid zich voor zijn idealen op te laten hangen. Nee. Maar die vrome mannen wel. En ja, dat geeft natuurlijk toch een zekere voorsprong op de rest. Ja, die is van een zekere. Maar het was weer knokken op het Tahrirplein ook. Hè? Want de president van over moslimbroeders gesproken, die het volk probeert te provoceren, heb ik begrepen, om het hoofd van OM, die nog uit de tijd van Mubarak stamt, te wippen. Is het zo niet? Ja, er zijn voortdurend. Wat ze natuurlijk zouden. Wat je onder normale omstandigheden misschien zou verwachten, is een soort waarheidscommissie die uitzoekt wie wat gedaan heeft. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Het zijn facties die proberen elkaar dood te maken en aan de macht te komen. En de oude elite, ja, die heeft natuurlijk gecollaboreerd met het Mubarak-regime. Daarom de elite collaboreert nou eenmaal met degene die de basis. Ja. Daarom is het de elite. En die worden daarvoor gestraft door de mensen die nu aan de macht komen. En dat mag kennelijk op elk denkbare manier. Daar zit de nieuwe president, maar ook zo gewoon zijn volk voor in op de straat. Dan... Ja, maar nou, ja. Ja. Nou ja, Morsi die doet ontzettend zijn best. Dat is die president. Ja. Ja, die doet ontzettend zijn best om een gematigde indruk te maken. En er zijn natuurlijk mensen die nog veel radicaler en opgewondener zijn. Maar die gematigdheid die voorwendt, of volgens mij gewoon voorwendt, die levert hem natuurlijk ontzettend veel hulp op. Ik bedoel, er is ontzettend waanzinnig veel Amerikaans geld heen gegaan de laatste tijd. En dat, dat eindigt allemaal met een. Ja, een soort Saoedisch salafistisch regime over Egypte. Dat is, dat is in de jaren 20 van de vorige eeuw begonnen. Dat is heel goed georganiseerd, stapje voor stapje. Heel enorme vlijt, grote bewondering voor. En die hebben na een eeuw hebben die succes gekregen. Het is geweldig knap. Dus daar blijft het, maar er was natuurlijk een militaire dictatuur, waar die Mubarak een beetje de baas van was, maar eigenlijk was het leger de baas. Ja, was eerst een koning en daarna legercommandant. En nu dan dus chaos. En die chaos, daar kun je gif op innemen. Die eindigt met het aan de macht komen van de, ja, noem ze maar sharia-fundamentalisten. De salafisten. En hoe gaat het in Syrië eindigen? Exact hetzelfde. En de theorie van de islam wil dat als ergens de sharia, de islamitische wet, niet wordt toegepast, dan moet iedere individuele moslim als een soort kamikaze-strijder komen meevechten. Nou, dat is een heleboel idealistische jonge mannen, zullen we maar zeggen. He, die gingen dus naar Irak tot voor kort, maar die gaan nou naar Syrië en die gaan daar knokken tegen het Assad-regime. En dat is natuurlijk een afschuwelijke vertoning. En daar komt een einde pas aan als zeg maar daar dus dat gedeelte van het kalifaat gesticht is. Nou, kalifaat, er komt pas een einde aan als er een regering zit die zegt, wij passen de sharia toe en islamitischer dan wij het doen, bestaat eenvoudigweg niet. Maar ja, de moeilijkheid is dat er altijd nog wel ergens een subgroep is die roept, wij zijn nog islamitischer. Ja, daar gaan we het dadelijk nog uitgebreid over hebben met u, meneer Jansen, want het is nu tijd voor iets geheel anders, want als een wielrenner zonder doping rijdt hij zijn rondjes door het leven. Het is tijd voor onze eigen huisfilosoof Lavi Janroos. Nou, wat was het een spektakel met Willem Holleder in de College Tour. Of liever gezegd, wat was het een spektakel voordat Willem Holleder bij College Tour zat. Want laten we eerlijk zijn, De discussies vooraf waren vele malen vermakelijker en interessanter dan het hele interview. De neus zei namelijk geen ene fuck. Natuurlijk gaat Willem niet tegen een stel studenten op televisie zaken opbiechten die hij ook niet tegen de politie wil vertellen. Natuurlijk geeft hij geen inzichten over hoe hij mensen laat opruimen, chanteert of bestolen heeft. Zou ook wel heel erg dom zijn. En Holleder is niet zo dom als hij eruit ziet. Hij is een frivole Amsterdamse volksjongen. Eentje met humor en een knipoog. Maar geen indrukwekkende man. Tenminste, als hij praat. Ik denk dat als hij een pistool op je hart zet, hij misschien toch wel wat meer indruk maakt. Enfin, de uitzending was geen reet aan. De gesprekken voor de show wel. Want de vraag werd natuurlijk gesteld of je zo'n klootzak van een vent wel een podium moet bieden. En het antwoord is natuurlijk volmondig ja. Ook klootzakken zijn interessant om vragen aan te stellen. Dat kan je ook wel merken bij sommige gasten van Echte Janne. Ik zie het toch voor me dat we alleen maar hele nette mensen mogen interviewen. Ik zou gelijk iets anders gaan doen. En laten we eerlijk zijn, iedereen in de media heeft boter op zijn hoofd als hij zegt dat het belachelijk is dat Willempie daar zat. Want iedereen van de media heeft geprobeerd om Holleder te interviewen. Dus duimen omhoog voor College Tour en duimen naar beneden voor deze scheidsaaie uitzending. Kwaliteitje. Mooi hoor. Nou, met de recente ontwikkeling rondom het beledigen van de profeet met films en alles sinds doden van de Amerikaanse ambassadeur in Libië en andere geweldsincidentsdemonstraties, dan hebben we het nog niet eens over Syrië, is de islamdiscussie weer volop actueel. Wij spreken over de bron van alle ellende met onze hoofdgast Hans Jansen. Meneer Jansen, heeft u dat filmpje gezien, de Innocence of Muslims? Ja. En? Nou ja, kijk, het gedoe in Libië was al begonnen voordat dat filmpje überhaupt genoemd werd. Hè? Maar dat filmpje, ja, dat is een kinderachtig filmpje, maar daar komen allemaal scènes in voor die in elk vroom moslimsboek ook staan. Ik bedoel, de moeilijkheid is als iemand iets lelijks over Mohammed zegt en moslims worden boos, dan zouden wij naar zo iemand toelopen en vragen: hoe weet je dat nou, dat Mohammed, ik noem maar wat, 700 joden heeft onthoofd? En dan kan je alleen maar antwoorden: nou, dat weet ik, omdat de moslims dat zelf zeggen. Maar ja, moslims willen toch liever niet dat wij dat ook weten. En tenminste, de beroepsmoslims en de sharia-fundamentalisten willen liever niet dat wij dat ook weten. Maar die zijn reuze boos. En die organiseren demonstraties en wat dan ook. Maar dat is in het geval van die aanval op de Libische ambassade echt een cover geweest voor een heel goed opgezet plan van Al-Qaeda om die ambassadeur om te leggen. Een terroristische daad wat helemaal niks met het klooster. Ja, en dat is heel vervelend voor Obama, want die zei Al-Qaeda is afgelopen. Dus ja, als het afgelopen is, kunnen ze natuurlijk ook geen Amerikaanse ambassadeur meer vermoorden. Dat wordt lastig, ja. Ja. Ja, maar dat filmpje, u heeft het gezien, u heeft natuurlijk ook de Koran goed bestudeerd. Is dat gewoon verfilmd wat daarin staat? Nou, ze hebben een paar scènes geplukt uit de standaard vrome biografie van de profeet van de islam. Maar daar hebben ze niets, zwaar aan veranderd. Heb jij het gezien, Jan? Het is een volstrekt onbegrijpelijk aaneenschakeling. Maar jij bent geen afgestudeerd Arabist. Nee, misschien kunt u het wel duiden, want ik stapte er dus. Daar was hij mee bezig voordat jij er doorheen begon te schreeuwen. Nee, niet waar. Jij was aan het woord, sorry. Ik wil niet zeggen, nou ja, whatever. Maar nee, mogen wij geen ruzie maken van u? Jawel hoor. Oh. Maar ik herkende die scènes wel. Ja. Die staan allemaal in de standaardbiografieën van Mohammed. Mohammeds eerste vrouw, Khadija. Die heeft dan een neef, die heet Waraka ibn Nawfal. En die heeft de Bijbel gelezen en die herkent Mohammed dan als profeet. Dat is een heel beroemde scène. En in het volksgeloof van tegenwoordig denken moslims vaak dat die Waraka, dat die priester was of bisschop of iets dergelijks. Dat staat niet in de bronnen, maar dat is het verhaal. Er staat zelfs in de bronnen niet dat hij christelijk was, alleen dat hij de Bijbel had gelezen. Maar in deze film werd hij als een koptische monnik aangekleed. Ja, precies. Nou, dat betekent dat echt uit de Egyptische volksverhalensfeer komt. Uit de sfeer van de folkloristische verhalen over de profeet. Maar goed, het wijkt niet dus heel erg af van wat de geschriften zelf verkondigt. Dus, nee, dus waarom die kwaadheid dan? Omdat je hem niet mag afbeelden. Dat is eigenlijk dan het enige probleem. Nou ja, de definitie van laster in de sharia-handboeken, die is niet helemaal wat wij ervan zeggen. En ook als je dingen zegt die waar zijn, maar die iemand niet graag wil horen, dan geldt dat als, als verkeerd. En wie beslist dat dan? Want inderdaad, ik snap het algehele mechanisme. Dus ik zeg iets en iemand denkt, nou, als ik het niet erg vind, dan is het prima. En als ik het wel erg vind, is het laster. Maar ja, wie is het dan? Ja, nou ja, de beroepsmoslims die besluiten dat. Hè, dat de elite, de, de, De kaders. De, ja. Maar over het algemeen hebben de meeste mensen die daar zaten gillen en te krijzen en pop in de fik te steken, het hele filmpje nooit gezien. Hebben de film niet gezien, nee. Maar, die hebben gehoord dat het heel erg is en dat de vijanden van de islam een slag moet worden toegebracht. Nou, daar zijn ze wel voor te vinden. Dus dan komen ze demonstreren en andere vervelende dingen. Dat wil mij dan maar niet loslaten. Hoe tegelijk superlistig en ingewikkeld het is, dat je dus eigenlijk nooit van tevoren kunt bepalen of iets wat je gaat doen als lastig of beledigend zal worden beschouwd. Kan je nooit bepalen. En dus bij alle. Dus nou, het is we zouden bij wijze van spreken nu per ongeluk lastelijk bezig kunnen zijn. Nou, oh. Er moet best wel een goede politieke reden zijn. Oh. Het is natuurlijk nu de Radio Volksuniversiteit niet, maar over zowel Rushdie als over de Deense cartoons, als over deze rellen. Dat was een hele goede, brede politieke reden. De organisaties van beroepsmoslims, die zijn bezig het bekritiseren van de islam in Europa en Amerika tot een misdaad te maken, te criminaliseren. Defamation of religion, dat moet strafbaar worden. En islamofobie moet behandeld worden en defamation moet bestraft worden. Nou, in het kader daarvan worden nu deze dingen georganiseerd en deze demonstraties gehouden. Obama heeft ook al gezegd, de toekomst behoort niet aan mensen die de profeet van de islam beledigen. En die man van de EU, hè, die heeft namens ons drieën hier ook gezegd, ja, dat dat allemaal niet moet. En Schultz. Ja, genau. Maar dat, ziet u dat als buiging van zo'n... Kijk, die Schultz, dat is allemaal dat is toch een grappen maken. Maar Obama, die is gekozen. Is dat een buiging naar de onderdrukkende islam van Obama? Dat is precies wat de beroepsmoslims willen. Ja, dat het niet is toegestaan voor mensen die geen moslim zijn. Dat die kritiek hebben, dat die praatjes hebben over de islam. Maar goed, als Obama is dan de baas van het Vrije Westen, als het goed is. Hè? Amerikaanse president. Als die opbuigt, dan zijn we ver van huis. Zijn we ver van huis. Daar wordt hij hopelijk ook niet herkozen natuurlijk. Ja, goed, maar u zegt dus eigenlijk, het heeft ook weinig zin om je daar mild en op te stellen. Want ik bedoel, ja, als toch er een plan achter zit, wat hoe dan ook moet leiden tot de visie dat wij uit het Westen de constante profeten en de islam lopen te beledigen, dan is ook geen enkele houding die wij zullen kunnen aannemen, zou daar verandering in kunnen aanbrengen. Nee, dat is ook zo. Nou ja, het is wel. Je zou moslim kunnen worden. Dan, dat is de enige oplossing. Ja, dat is een hele goede oplossing natuurlijk. Alleen zal daar enige weerstand tegen bestaan, vooral in het begin. Maar best zeker bij ons, denk ik, ja. De sharia, dat is de wetgeving, de burenwetgeving, geloof ik, van Mohammed. Staat daar iets in over wat je nou wel of niet mag doen qua films en cartoons? En dat, nou ja, cartoons hadden ze toen de tijd niet en films ook niet. Maar wat mag je nou wel, wat mag je nou niet? Is er een wet? Wij hebben dat, Lex Certa of zoiets, ze noemen de juristen. Een wet moet duidelijk zijn en iets is niet strafbaar als er geen duidelijke wet is waarin staat dat het niet. Dat is in de sharia niet. Oh. Er staat gewoon, als je dus de profeet, de majesteit van de profeet schendt. Het is net zoals wij majesteitsschennis hebben. Dan kan je ook iets, dat is ook heel vaccinelichtje gooien. Dat kan majesteitsschennis zijn. Schending van de wijze van de profeet is strafbaar. En dat kan dan zijn dat je een speelgoedbeertje Mohammed noemde, hè, die lerares in Soedan. Ja, jarig, alweer lang geleden. Maar het moeilijke is dat het heel slecht gedefinieerd is. En dan noemen dus vrienden en vriendinnen van de islam, noemen die vage definities een bewijs voor de flexibiliteit van de sharia. Maar ja, wij als toekomstige slachtoffers kunnen ons natuurlijk alleen maar grote zorgen maken. Dat je liever geen flexibele wet hebt. Maar wetten die precies zeggen wat wel en wat niet mag. Toekomstige slachtoffers noemt u ons. Er was een tijdje, er was de PVV, Geert Wilders, die waarschuwde ons voor een tsunami van de islamisering. En ligt het aan mij of valt dat wel mee? Want, nou, in ieder geval, wat voor de deur stond een paar weken geleden. Meer een tsunami, van Europese crisis. Natuurlijk, die Europese crisis, die vraagt veel aandacht. Maar er zijn een hoop moslims die gekke dingen doen. De sharia voor Holland bijvoorbeeld. Hè, dat is vorige week, 3 weken geleden, ik weet niet meer. En overal in Europa zijn er kleine prikjes, kleine dingen. Ja, maar een tsunami net is wat groter natuurlijk dan een klein man en een paardenkop. Maar ik hoef Geert Wilders, wat hij ooit gezet heeft, niet te verdedigen. Nee, maar ik vraag alleen of dat komt. Die maar er zijn voortdurend. Of het komt, weet ik niet. Alleen een dwaas spreekt over de toekomst dat er ergens in de Bijbel. Maar de islam heeft geeft aan moslims de opdracht om voortdurend kleine prikjes uit te delen en de islamisering te bevorderen. En dat is op zich ja, een heel prijzenswaardig streven. En dat werkt omdat die Schulz excuses aanbiedt namens ons en werkt Obama. Dat werkt omdat wij niet alleen als de kop gezeurd willen worden. En als ze zeggen, nou, die schilderijen mogen daar niet hangen, dan zeggen we, nou ja, zo mooi zijn ze nu ook weer niet. En dan worden ze weggehaald. Ik noem maar, geef maar een voorbeeld. Maar dat betekent dus dat wij ook met z'n allen maar voor buigen, omdat we geen zin in dat gezeur hebben. Ja, capitulatie is natuurlijk toch het makkelijkste. Maar wat kunnen we er tegen doen, behalve die schilderijen laten hangen natuurlijk? Goed vasthouden aan de Nederlandse wetten die op democratische enzovoort manier door de Tweede Kamer en noem maar op. En de gewone APV, zoals dat in Nederland door de gemeenteraad, door weet ik door wie is vastgesteld, wat volgens die wetten mag en niet mag, dat is wat er in dit land mag en niet mag. En we hebben met de boeddhistische of de hindoeïstische of de joodse of de islamitische wet gewoon geen, dat zijn buitenlandse wetten. En in Amerika is er op het ogenblik in een van de 51, weet ik hoeveel staten, is er een wet aangenomen dat buitenlandse wetgeving geen invloed mag hebben op de Amerikaanse wetgeving. En dan bedoelen ze de sharia-wetgeving. Want dat was namelijk het probleem waarom dat is aangekaart. En maar de sharia, dat is een prachtig wetsysteem voor moslims, door moslims. Het staat helaas bol van de regels over niet-moslims, die natuurlijk niet door niet-moslims gemaakt zijn. En onder die sharia, daar hebben mensen die geen moslim zijn, hebben geen rechten onder de sharia. He, dus dat is een essentieel recht, verschil met ons recht. Wie geen Nederlander is, heeft onder het Nederlands recht toch rechten die je hem niet af kunt nemen. De sharia geeft aan mensen die geen moslim zijn helaas geen rechten. En als iemand, dat is heel makkelijk te controleren, dan moet je gewoon in een sharia-handboek opzoeken welke rechter hij dan wel heeft. Dus daar zul je ook geen boze e-mails over krijgen. Maar de sharia heeft toch geen voet aan de grond in Nederland? Jawel, er zijn genoeg dingen, er zijn genoeg kwesties. En met name van mag bloot, mag je de profeet beledigen. En als iemand de profeet beledigt, zal iedereen zeggen, nou, als iemand een Koran zou verbranden, Geert Wilders heeft er zichzelf aan gehouden. He, die schijnt het plan gehad te hebben aan het eind van de film Fitna een Koran te verbranden of te verscheuren. Heeft hij toch maar niet gedaan, want de sharia verbiedt dat. En je mag toch een pakje papier wat je in een winkel gekocht hebt, ongeacht de tekst van dat boek, je mag toch je eigen boeken verbranden? Kom op, zeg. Ik denk niet dat het in het geval van Wilders een soort van plotseling aanval van ik wil me aan de sharia houden was. Maar misschien meer, ik heb geen zin om een mes in mijn flikker te krijgen. Des te erger, dan betekent dus dat zelfs Geert Wilders een keer voor de sharia gebogen heeft. Want in principe is het niet strafbaar in Nederland om een boek te verbranden. Als de centrale, als je daar zin in hebt, dan mag dat punt uitklaar over. Nou, het is hooguit niet chic. Nee, natuurlijk, het is barbaars. Maar het is niet strafbaar. Het is niet strafbaar. De Nederlandse wet bedreigt jou niet met gevangenisstraf of boete of TBS wanneer je boeken verbrandt. Nee, maar kijk, begrijp dat in de sharia dat ze niet willen dat je de Koran verbrandt. Maar als ik thuis de Koran verbrand en er komt de politieagent langs, dan zegt hij, hé Jan, wat doe je? Ik zeg, nou, ik sta een Koran te verbranden. Dan zeg je, nou, veel plezier ermee. Loopt hij door. Nee, maar in zover hebben ze niet. Als in een televisieprogramma iemand de Koran zou verbranden, zou iedereen in Nederland zeggen, die mensen zijn gek. Dat ja, zijn, nee, begrijp wel. Ik zou het en niet dat doen, betekent dat we toch al een stukje sharia verinnerlijkt hebben. Dat is, nou ja, of omdat je zoiets hebt van, is al dat gezeik inderdaad, is het de moeite waard? Ja, zou ik mezelf mijn leven op het spel zetten? Precies. Rust is beter. Ja. En dat is een glijdende schaal. Begrijpelijk. Meneer Jans, ja, we praten straks met u verder. Apart zwemmen, hè? Dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen die sharia-conform zijn. Het halaal eten bij het halaal vlees bij de supermarkten en de gevangenissen. Maar daar moet je een onderzoeksjournalist als Karel Brendel voor hebben. Ik heb daar geen lijstje van bij de hand. Nou, dat is dat in sommige gevangenissen in Nederland krijgt iedereen halal eten. Ja. Gewoon iedereen krijgt dat. De inwoners is ook moslim. Dus, ja. Nee, dat is wel zo, maar de andere helft niet. En dan is het toch wel vreemd dat je aan de spijswetten van iemand anders moet houden. Maar ja, dat is in zoverre recijpelt het inderdaad verder. Goed, nou, dan gaan we nu even door met het volgende dieptepunt. Kom maar door. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het dieptepunt van Radio 1 en alle andere radioomroepen in Nederland. Want het is weer tijd voor het Het spel voor de kabouter. We krijgen het er maar niet uit. Ik leg het nog één keer uit in het citaat die je straks te horen krijgt. Ja, daar zitten dus drie nieuwsfeitjes verborgen. Ja. Welke drie is natuurlijk de vraag. En de enige wat je kan winnen is een echte Janne t-shirt. Dus als je er eentje wil hebben, bel 0800-112. En als je herkent welke drie nieuwsfeitjes in verborgen zitten. Ik heb er vanavond echt geen zin in, Jan. Dus jij mag het hele spel afronden. Ik heb er gewoon geen zin in. Nou ja, ik vind het al zo vreselijk dat ik dit moet aankondigen iedere week. Ja, sorry hoor. Ik bedoel, ik heb het ook niet verzonnen. Nou, Jan heeft het uitgelegd. Ik stel voor dat we de fragmenten maar even laten draaien dan. Wim Sonneveld heeft de hoogste parachutesprong aller tijden op zijn naam gezet. Antwerpen is enthousiast. Nou, ja, zeg jij maar dat je... Dat Het zat zoals gebruikelijk weer schitterend in elkaar. Doe het nog maar een keer, dat kan mij het schelen. Wim Sonneveld heeft de hoogste parachutesprong aller tijden op zijn naam gezet. Antwerpen is enthousiast. Mag ik er wat van zeggen? Nee. 0800-1121 als je de drie fragmenten hebt herkend. En we hebben inmiddels aan de telefoon Paul! Hey, echt Janne. Hey, we hebben er zin in, jongen. Kom eens door met die antwoorden vandaag. Hop, hop, we hebben een beetje haast. De parachutesprong van meneer Baumgarten. Ja, nou, tellen we goed. Toppie, hoor. Bart uit België met de verkiezingen. Ja, dan zijn we er bijna. Dan hadden we iets bij Wim Sonneveld. En wat zou dat geweest zijn? Wat zeg je? Wat zou dat geweest zijn, zei je? Maak het uit. Dat is de musical Ik wil bij de revue. Nee, nou goed, helaas. Jammer, gaan we nog even door met Joop. Wat doe je? Joop, ben je daar? Geef die man dat t-shirt. Nee, Joop. Wim Sonneveld is Wim Sonneveld. Hè? Ja, dat weet ik wel. Goed. Dat was het ontbrekende dingetje wat we nog zochten, Joop. Joop kan toch wel even gedag zeggen? Oh, nou heb je ineens geen haast. Nee, maar... Ja, kan ik nog iets zeggen of niet? Nou, dat is heel kort, dus Joop. Nou, die Nobelprijs, hè. Kijk, die arts van Armstrong, dat is zo'n goede arts. Als je iemand zes keer... de tour laat winnen... Zeven keer, Joop, en vier heb je feiten bereikt. Die man die verdient gewoon de Nobelprijs. Ja. Super grappig. Nou, hartstikke bedankt Joop. Je t-shirt komt hier toe. Het enige echt fantastische is door de boemer bij Liggersport. Je geeft hem nu met het slappe gelul over Armstrong geef je nu een t-shirt. Hij had het antwoord goed dan. Zo zit het in elkaar met de radiospelletjes. Vind je het goed verder? Ja, maar ik vind zo'n man... Goedenavond. Ja, nu ben je goedenavond. Dat is toch niet te geloven. Kom maar door met de muziek. Ik ben er klaar mee. Wat is dit nou? Dit is Jake Bug met Lightning Bolt. Of Lightning Bolt met Jake Bug. Het is een echte radioshow, Jan. We gaan zo weer verder met de rest. It's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right home and I walk right into the path of a lightning bolt. The siren of an ambulance comes howling right through the center of town. And no one blinks an eye and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Matter as the angels parted for her. She only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with bitter teeth, but I just stand by and I wait my time. They say you gotta toe the line. They want the water, not the wine. But when I see the signs, I'll jump on that lightning bolt. Chances, people tell you not to take chances, and they'll tell you that there aren't any answers. And I'm starting to agree, but I woke suddenly in the path of a lightning bolt. Fortune, people talking all about fortune. Do you make it or does it just call you? In the blinking of an eye, just another passerby in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with grit. Lying back gazing skyward when the moment got shattered. I remember what she said and then she fled in the path of a lightning bolt. Nou. Ja, waarschijnlijk moet ik zeggen dat ik het een leuk plaatje vind, dus ik vind er dus niks aan. Is het niet de moderne muziek waar ze het altijd over hebben? Nee, maar ik vind, ik, ja... Nee. Anyway, boomknuffelen, dat doet mij persoonlijk denken aan eikeltjes koffie, glutenvrij voedsel en wegkwijnen in streekbussen. Aan gekkies die ons willen terugwerpen naar de tijd van oerbossen, de grijze wolf en gierende jeugdsterfte. Maar het kan ook anders. We bellen met de opperbomenknuffelaar van Nederland en mogelijk aanstandhouder van het Guinness Book of Records record boomknuffelen, Jan Marije. Hele goede dag, Marije Perdon van PR-bureau LVTPRDDKKPRVQNSTUVWXIZ in Bunnik. Goedenacht. Nou, vertel eens, mogen we Marije zeggen trouwens? Ja, dat mag zeker. Gelukkig, Marije, wat is nou precies boomknuffelen? Ja, dat is een minuut lang lekker een boom vasthouden in het bos. Een boom vasthouden? Ja, knuffelen, wat je ermee wil doen. Maar het had ook zeg maar een voetbalknuffelen kunnen zijn. Of is een boom nog iets speciaals? Een boom schijnt heel bijzonder te zijn, ja. Zo schijnt heel bijzonder. U bent toch opperhoofd boomknuffelen van Nederland. Wat zullen we nu krijgen? Oh, god. Nee, dit heeft ook iets mee te maken. Gaan we nog krijgen. Ja. U knuffelt zelf niet bomen? Nou ja, ik heb het gisteren ook gedaan, uiteraard. Hoe was het? Wel meedoen. Vertel op. Maar het was koud en hard. Een boom, hè. En was er een record nog gehaald gisteren of niet? Nee, die Utrechters, dat zijn niet echt knuffelaars. Jezus, dus we hebben eigenlijk hebben we geen record met iemand die helemaal niet van boomknuffelen houdt. Aan de telefoon. Die bellen echt voor niks. Nee, dat is echt waar. Pardon? Ja, nee, maar dat kan nog even. Dit ligt dan minstens even toe waarom het zo belangrijk zou zijn geweest dat er 703 knuffelaars bijeengekomen waren en een boom hadden geknuffeld, als het ware. Nou ja, omdat IJs in de Heuvelrug is een campagne voor de Utrechtse Heuvelrug. En het doel is om meer toeristen naar deze regio te trekken. Nou, tot zover lukt het met dit gesprek nog niet heel erg, hoor, denk ik. Nee, hè? Oké, dan gaan we nog even door. Mevrouw, pardon. Vertel eens even. Ja. Jullie wilden 703 mensen een boom laten knuffelen. Ja. En hoeveel zijn er uiteindelijk gekomen? Want het is dus niet gelukt. Ik krijg hier hoeveel? Een beschamend aantal van slechts 88 knuffelaars. Jongen. Nee, maar u bent dus van een pure PR-bureau. Dan kunnen we toch wel zeggen dat u een verkeerde vak hebt gekozen. Nou, en daaraan heeft het echt niet gelegen. We gaan 703 mensen uitnodigen boven toe. We komen er 88. Nou, niet. Blijkbaar lopen alle Nederlanders op een regenachtige zaterdag op de meubelboulevard. Ik weet het ook niet, maar... Nee, ze gaan lekker voor een PR-steuntje voor de gaan ze lekker bomen knuffelen. Ja, precies. Ik bedoel, wat is in it for me, denk ik dan altijd. Om even in de marketing te gaan zitten. Wat is in it for me als ik helemaal naar de Utrechtse Heuvelrug kom om een boom te knuffelen? Je mag buttfucking Heuvelrug zeggen, hoor. Ja. Okay. Fucking Heuvelrug ga om een boom te knuffelen. Stond er warme chocolademelk. Werd ik daarna opgevangen door lieftallige maagden. Pardon? Want was er een stuk... Allemaal. Maar daar had u dus rugbaarheid aan moeten geven. Het bleek niet voldoende te zijn. Wat zeg je? Daar had u dus rugbaarheid aan moeten geven dan. Want ik wist niks van die chocolademelk. Ranja hadden we dan. Hè? En nog dingen voor de kinderen. Maar ja, er is heel veel rugbaarheid aan gegeven. En zelfs dat was niet voldoende. Mevrouw, pardon. Ja, meneer. Mevrouw, pardon. Had dat ook nog te maken met die snelweg, dit gedoe? Ik heb geen idee. Dat is het andere bos, hè? Ik moet eerlijk zeggen, dat komt wel de hele tijd ook zeg maar, bovendrijven naar dit gesprek. Ja, maar het is wel heel eerlijk. Dat vind ik wel eerlijk ook. Dat vind ik, mag dat op zich wel, hoor. Pardon? Gewoon, nee, je hebt ook heel veel mensen die draaien om de brei heen. Maar mevrouw, pardon, zegt gewoon, pardon, ik heb geen idee. Weet je wel? En dat gaat hartstikke goed. Het maar is nou druk, is iets anders, hè? Ik weet er niks van. En vertel nou eens iets aan die... Ga dan helemaal van een andere boeg gooien. Wat is er dan zo bijzonder aan de Utrechtse Heuvelrug? Ah, dat weet je toch ook niet, joh. Oh, zo weet ik het niet. Dat weet ik wel. Nou, tot nu toe weet ik helemaal niks. Jongen, het is een fantastische regio. Jongen, een fantastische regio. Meneer Jan. Het is, hij is meneer Jan, ik niet hoor. Ik ben jongen. Ja, gewoon jongen. Jongen Jan. Het is hier groen. Je hebt kastelen. Het is groen. Een groene boom. Nee, mevrouw, pardon. Toch, hè. Ja, ze trekt je toch echt over de strepen. Ik begrijp, dat is een echte PR-tijger. Hè? Het gaat over bomen. En dan zeg je, het is groen. Dat was ook kasteel. Ik zit al in de wagen. Richting de Heuvelrug. Jongen. Ik zag vanmiddag op een filmpje dat er ook best wel veel hei is. Pardon? Hei. Ja. Ik heb een ontzettende takkenhekel aan hei. Want? Het waait er altijd akelig, het is een nat, het gras is scherp en klam. En het stinkt erin. Het stinkt ook als een dolle naar natuur. Ja. Moeten we er niet gewoon een snelweg doorheen trekken? Net als door de Amelisweert, gewoon 10 baantjes, boem, doorheen. Ja, dan ben je wel lekker snel op je bestemming. Maar misschien kunt u dan een PR doen voor de asfalt? Nou, ja, zou kunnen, wie weet. Doe eens een elevator pitch. Gewoon, ik, Marije, pardon, ga nu een elevator pitch doen voor alleen maar asfalt over de Utrechtse Heuvelrug. Pardon? Nee. Okay, dat heel bang doe ik niet. Nee, doe ik niet. Mevrouw, pardon. Goedenacht. Ja, u heeft een... wie is precies degene die u deze klus heeft gegeven? Want die ga je even bellen. Dat nee, hoor. Nee, die weet zelf ook wel dat het niet gelukt is. Maar wie is het precies? Nou, wij werken voor 8 gemeentes op de Heuvelrug en de provincie. Dus hier zit het belastinggeld in? Onder andere. Dus mensen die betalen belasting, zodat de overheid het overhevelt naar een PR-bureau... die het niet voor elkaar krijgt om een paar mensen bij elkaar te krijgen om bomen te knuffelen. Ik moet bijna huilen. Nou ja, Jan, het is nou ook weer een beetje overdreven. Nee, het is ik vind het een beetje overdreven. Wat kost deze stunt? Nou ja, 307... Hou je mond, Jan! 703 glazen ranja. Ik vraag het niet aan jou! Sorry. Ja. Nee, ik denk dat de promotie rondom de stunt uitermate geslaagd is. Dus in die zin, ja. Ja, 86 man! Dat is niet eens de halve kaasafdeling van de gemiddelde Albert Heijn, joh! Het is helemaal niet gelukt! Ja, het is hartstikke mislukt! En jij bent de grote faler hier! Dus je maakt er een showtje van, pardon! En waar was jij dan? Ja, maar ik heb wel wat beter te doen dan een boom te knuffelen in die stekende Heuvelrug! Ja, je collega's waren er wel. Welke collega's? Van de tv. Meen je dat nou? Ja. En hebben ze ook geïnterviewd? Toen zeiden we, mevrouw, pardon, wat is er nou misgegaan? Die hebben keihard meegeknuffeld. Keihard meegeknuffeld. En toen kwam hij op set. Dus de aankomende pers. Dus de pers komt er ook nog bij. Juli. En dan wordt het 86. Dus hoeveel mensen van die 86 was dus pers? 85. Nou, best wel veel. Best wel. Ja. De helft. Nou, dat nog net niet, maar er waren er wel wat. Ja, maar laten we zeggen dat 50 mensen zijn komen opdagen, de rest was pers. Nou, is dat natuurlijk niet ongebruikelijk, hè? Dat overal het is gewoon een kutactie. Er worden hele betogingen opgezet, ja, alleen maar voor de pers. Ja, maar dan moet je stellen dat zeg maar, het doel van een PR-bureau wel gelukt is. Want u heeft laten zien dat u geen mensen bij elkaar kan krijgen. Was dat de opdracht? Heeft de gemeente uw geld overgemaakt en zegt... mevrouw, wilt u alsjeblieft dit alsjeblieft laten falen? Nou, dan heeft u inderdaad met u elke cent waard geweest. Wat wil je precies nu aantonen? Ja, daar gaan we niet veel verder mee, Jan. Nou, dat het niet gelukt is. Nee, als u het nou gewoon even toegeeft, dan... Toe. Ja, maar weet ik ook wel. Maar, misschien maar, moet u wat deemoediger zijn. Dat u bent zo vrolijk. Roos, het spijt ons van uw belastings. Jan neemt het heel letterlijk. Hè. Jan die heeft dus echt in zijn... Ik voel de pijn. Die voelt die pijn letterlijk. Die denkt, mijn centjes waar ik mijn 3 kinderen, mijn bloedjes van kinderen van had kunnen voeden... Ja, ik woon natuurlijk niet bij de Heuvelrug. Die liggen nu in de Heuvelrug. Ja. Dat vind je al heel erg. Heeft u die 25.000 liter ranja geloosd daar in het natuurgebied? Nee. We hebben niks uitgevonden naar alle kindertjes die er kwamen. Oh. Er waren ook nog kindjes. Oh. Er waren heel veel kindjes. Van de pers. Ja. Nou, ik vind in ieder geval dat u uw best heeft gedaan. Laat het zo zeggen. De boomknuffel. Nee, dat hadden we gevraagd. Hè. Er is verder niks te melden over het knuffelen van bomen. Nee, want mevrouw die was een van de 86. Maar u voelde niks. U had geen contact met de aard. De aarde, of... Ja. Ik geloof niet dat ik daar zo'n... nee, ik had er niet heel veel mee met het knuffelen van een boom. Geen spirituele onthullingen van gene zijde door de boom of zo? Nee, ik verwachtte van alles, maar nee, het is niet Ik denk toch dat gebeurd. U, misschien voor de PR niet helemaal geschreven, maar ik denk dat u wel een knappe persoonlijkheid bent, want u klinkt knap. Dat hoort toch aan een vrouw of iemand knap is? Dit is een knappe vrouw. Ja, nee, bloedstollend knappe vrouw. En ik geloof dat u van witte wijn houdt. Ja. En van rood, hoor. Ja, maakt jou niet uit, dat is maar brand. Een klein Malibu'tje. Nee, maar dit is een hele gezellige meidje. Nee. Mevrouw, goed. Pardon, mag ik u danken? Ja, jullie ook. Is het juffrouw, pardon, of mevrouw, pardon? Oh ja. Het is mejuffrouw. Kijk. Nou, we gaan eens eventjes op Facebook opzoeken. Ja, we moeten gaan. Mevrouw pardon, gezellig, juffrouw, excuus aanvaard en geen enkel probleem. Nee, wij graag gedaan. Ja, is helemaal niet erg dat het niet gelukt is. Wel nee, prima. Dankjewel. Volgende keer zijn we erbij. Superdag. Ja. Dag. Dag. Dag, mevrouw, pardon. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Zowel door collega's als door gelovigen wordt Hans Jansen fel aangevallen op zijn interpretaties van de Koran, de islam en slechte bedoelingen van de islam. Gaat hij niet een beetje te ver? Provoceert hij de andersdenkende mens? En is dat onnodig? Dat is natuurlijk de vraag die je stelt aan Hans Jansen zelf. Meneer Jansen, u wordt provocateur genoemd. Bent u dat ook? Nee. Nou, dat is een mooi antwoord. Dat is een kort antwoord, zeg maar. Er zijn toch diverse collega's van u die vinden dat het toch wel degelijk allemaal in de minder geschikt moet worden. En staat u nou niet een beetje alleen in de opvatting dat het allemaal één grote griezelige samenzwering is? Die van... collega's kunnen dat wel willen. Ja. Maar de beroepsmoslims en de moslimse organisaties, die willen dat niet. Dat is wat die collega's in een studeerkamer in Haren of Wassenaar verzinnen. Daar hebben de moslims op het Tahrirplein of in de presidentiële paleizen in het Midden-Oosten echt helemaal geen flikker mee te maken. En ze weten ook helemaal niet. En maar waarom zouden die mensen... Er zijn natuurlijk niet alleen maar collega's of Arabisten, maar een heleboel mensen. Die hebben toch zoiets van, ja, het zou toch eigenlijk wel fijner zijn als het wat... Want de hint u in het eerste gedeelte ook al een beetje op, als het er wat redelijk en aardig zou kunnen worden opgelost. Wat opgelost? Nou, dat waar we allemaal een beetje bang voor zijn. Die toenemende invloed van nou ja, Jan die is snel bang, hoor. Ja. Nou, dat valt wel mee. Maar, hoe wil je het dan redelijk oplossen? Nee, weet ik niet. Dat vraag ik jammer. Nee, we zitten hier toch in een beschaafd land. Mensen wonen hier. Ik bedoel, dat kan toch ook anders? Of is het nou? Kijk eens, ik heb honderden artikeltjes en een handvol boeken, 15 geschreven. Daar rapporteer ik over wat beroepsmoslims zeggen en onderwijzen aan hun leerlingen. En beroepsmoslims, dat zijn imams en zo? Imams, ayatollahs, maar ook voorzitters van moskeeverenigingen. En mensen die wier dagelijkse... Ja, precies, imams. Maar beroepsmoslims is een wat wijdere term. Het zijn niet allemaal, zeg maar, geestelijken. Er zijn ook andere soorten mensen bij. Er heeft nog nooit iemand aangewezen dat ik me vergis bij die rapportage. En zo mensen roepen wel, het is een schande en dat mag je niet zeggen. En er zijn er ook hele andere. Maar die hele andere, dan... Het is heel makkelijk om, als dat echt zo is, laat me dat dan zien. En waar is die ene moskee waar de islam als vrede gepredikt wordt? Die ene moskee is er niet. Misschien dat er dan misschien één keer een voorstelling in een moskee georganiseerd wil worden. Dus ik zeg tegenwoordig, groep, geef me 2 of 3 moskeeën waar een vredelievende vorm van islam gepredikt wordt door de aan die moskee verbonden beroepsmoslim. Dat is heel simpel. Als er iemand daarmee aankomt, dan ga ik echt met pensioen en zet ik nooit meer een letter op papier. Maar die 2 of 3 moskeeën, die zijn er op de hele planeet niet. Maar in de politiek wordt vaak gesproken over, ja, maar dat zijn de uitwassen, want je hebt ook een liberale islam. Bestaat dus niet. Nou, laat ze die dan aanwijzen. Laat ze dan vertellen waar die gepreekt wordt. Je hebt bijvoorbeeld een jongere moskee met een jongere imam in Amsterdam-West. En dat schijnt allemaal gemoedelijker te zijn, wat vriendelijker en wat opener. Maar ja, goed, je hebt natuurlijk ook voorbeeld moslims als Abu Bakush en natuurlijk onze burgemeester in Rotterdam. Dat zijn dan weliswaar geen beroepsmoslims zoals u dat doet. Maar dat zijn wel rolmodellen voor mensen die zich heel goed geassimileerd hebben. Sterker nog, burgemeester zijn of kamerlid of zeg het allemaal niet. Nog steeds fundamentalist zijn, toch? Ja, dat weet ik niet. Maar die rest is ook redelijk openlijk uitspreken. Vind voor mij, kijk, vind voor mij 1 moskee waar gepreekt wordt dat je geen jihad tegen de ongelovigen moet voeren. Nou, we kunnen, vind voor mij 1 moskee waar gezegd wordt dat beledigen van de profeet geen doodzonde is. In de zin dat je ervoor doodgemaakt moet worden. Vind voor mij 1 moskee waar ze bijvoorbeeld zeggen dat vrouwen niet gestenigd hoeven worden. En Tariq Ramadan, hè, die vredesvorst die er in Rotterdam heeft rondgehangen. Die heeft ooit in Frankrijk gezegd dat hij voor was dat hij een moratorium op stenigen wou. Dus 10 jaar lang even niet doen. Maar eens even rustig na te denken hoe dat dan voelt. Er brak een enorme opstand uit onder de beroepsmoslims. Het was schandelijk, dat voorstel. Terwijl ik natuurlijk juist het schandelijke vind dat hij overweegt om na die 10 jaar weer met stenigen te beginnen, zullen we maar zeggen. En vind mij 1 moskee waar die liberale islam gepreekt wordt en je zult nooit meer last van me hebben. Maar die ene moskee, die is er niet. Hoe komt dat? Omdat de islam, de Koran, de sharia-handboeken bepaalde dingen prediken. En die dingen die zijn in strijd met wat wij in het Westen vinden. Nee, is wel begrijpelijk, maar je hebt natuurlijk ook moslims die zijn geboren hier. Of tenminste, die zijn van huis uit moslim. En denken op een gegeven moment, ja joh, ik vind het allemaal leuk en aardig. En ik wil die cultuur, wil ik een beetje doorzetten. Alleen ik wil een beetje van die scherpe randjes af. Is dat dan niet mogelijk? Ja, dat is ook mogelijk. Wat natuurlijk heel veel moslims doen, is er zich geen flikker van aantrekken. En zoveel mogelijk hun hoofd naar beneden houden en zich eraan onttrekken. En, die horen het wel, maar ze denken van allemaal lullen. Zoek maar uit. En Ayaan Hirsi Ali zei altijd, en ik denk dat ze daar gelijk in heeft, als de doodstraf op uittreding uit de islam, als die niet zou bestaan, als dat niet meer gebeurt, dan loopt de islam leeg als een ballon die je doorprikt. En dan blijft er misschien wel een groepje over, maar dan is het meteen afgelopen. Wat is er voor een mens, voor een moslim, te winnen onder sharia? Stel nou even, je bent inderdaad zo'n lieve geseculariseerde moslim die het alleen niet hardop durft te zeggen. En als door een wonder, ja hoor, Nederland is ineens een salafistische samenleving geworden. Waarom zouden die mensen dat willen? Omdat het Gods wil is dat wij ons gedragen volgens de sharia. Ja, dat begrijp ik. Maar als je hier toch lekker zit, nou, ik snap het niet, maar goed. Als ik hier nou zit en ik denk, goh, ik heb het rijk best naar mijn zin, ik heb een leuke baan, mijn kinderen gaan naar een goede school, iedereen wordt leuk opgeleid, het zit me eigenlijk best mee. Ja. En dan straks komen hier allemaal mensen en die zeggen dat ik ineens weer naar een soort middeleeuwse samenleving terug moet. Dat kan ik toch ook voorstellen dat die mensen denken, nou, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Maar zijn dat niet gewoon atheïsten? Ja, maar dat mag niet. Kijk, mensen willen respect en aandacht. Nou, dat is niet zo makkelijk te krijgen, maar de godsdienst maakt dat wat makkelijker. He, als je als priester aan het celibaat houdt, levert dat respect en aandacht op. Dat telt eigenlijk helemaal niet zo. De Nobelprijs halen of cello spelen is veel moeilijker. Nou, de Nobelprijs is geen goed voorbeeld in dit geval. Trouwens, het celibaat, dat is ook niet makkelijk schijnbaar. Oké, maar toch, het is minder. Je begrijpt. Je kiest een voorbeeld ongelukkig. Maar ja. We komen er wel uit. In de islam, religieus gedrag, dat is dat je vast tijdens Ramadan, dat je fantastische iftarmaaltijden geeft, waar politieagenten op blote voeten, politiecommissarissen op blote voeten eerbiedig meekomen doen. En daar krijg je prestige door. Door het doen van dingen die de sharia voorschrijft, krijg je prestige. Het zijn de 6 pilaren. De 5 zuilen, right? Ja, nou, lekker. Ja, maar 6 pilaren, 5 zuilen. Zijn natuurlijk veel meer. Nou, de kopie gaat eraf, denk ik, voordat ik thuis ben. Want ik heb de boel beledigd, of niet? Als je zegt 6 pilaren, ik dacht echt, ik heb... gewoon onwetendheid, joh. Ik vind het is fantastisch dat iedereen die dingen zo langzamerhand weet. Ja, je wordt ermee doodgegooid op het NOS-journaal. Ja, die vallen misschien wel een beetje onder de vrienden en de vriendinnen van de islam. Nou, weet je, wat ik altijd een beetje waar mijn vraagtekens bij zit, is dat elk jaar ons wordt uitgelegd wat het suikerfeest is. Dan kan ik godverdomme nou wel dromen, dat filmpje. Dan denk ik, waar moet het journaal nou dan altijd uitleggen wat voor feestdag het is, terwijl ik het al wel een keer weet. Nou ja, op zich is dat niet echt verkeerd. Maar het is natuurlijk een beetje raar dat het journaal wel uitlegt wat het suikerfeest is, maar niet uitlegt wat Grote Verzoendag is of waar Pinksteren voor dient, zou ik maar zeggen. Dat is niet meer interessant. Nee, misschien. Maar de moeilijkheid is, je krijgt prestige door religieus gedrag. Religieus gedrag in de islam is altijd het invoeren van de sharia. En een moslim die op een makkelijke manier prestige, aandacht en ontzag wil boeken, die gaat over de sharia beginnen. Begrijpelijk. Maar stel nou, Jan had net zo'n voorbeeld. Die mensen die zijn prachtig geïntegreerd in Nederland. Die gaan eigenlijk nog uit een soort cultureel gebeuren. Denken ze, ach god, ik ga even naar die moskee. Als ze nou zeggen op een gegeven moment, weet je, joh, ik ga zaterdag even iets voor mezelf doen. Joh. Ik ga niet meer naar die moskee. Ja, dan worden ze toch niet afgemaakt? Nee, dat is de sharia is heel precies. Dus je kan je toch onttrekken dan? Ja, de sharia is heel precies. Als je maar zegt, een mens hoort 5 keer per dag te bidden, ook als je dat zelf niet doet, dan is er niks aan de hand. Maar zodra je zegt, 5 keer per dag bidden is onzin, dan krijg je het aan de stok met de sharia-geleerden en de beroepsmoslims. Dus je kan zeg maar islamvrij leven, zolang je op feest en partij af en toe zo'n termen doorheen gooit. Ja, nou niet feesten, maar vooral tegen je buren met ernstig betoog dat je vindt dat het wel moet. Zeker, kijk, je kunt natuurlijk geen grote maatschappij. Zo hou je eigenlijk in een redelijk laagdrempelige manier het gedachtegoed hoog. Juist. En er zijn altijd in elke godsdienst zijn mensen die het serieus nemen, er zijn mensen die het niet serieus nemen. En maar het gaat er vooral om dat mensen niet zeggen het is onzin. En dan is er een klein groepje, 20% zeggen ze meestal, die neemt alles serieus en de rest die accepteert dat. Ja. Er stond een paar weken geleden bij de Franse ambassade in Den Haag zo'n 200 man te schreeuwen over die cartoon in het blad Charlie Hebdo. Wat dat mooi Frans uitspreken. En nog wat over die film. En ze gilden ook gelijk om het kalifaat. En for who will we die, Mohammed? Het zijn dan 200 types, man en vrouw mooi gescheiden. Moeten we heel erg bang zijn voor deze mensen? Want ze roepen toch op dat ze voor die gozer wilden sterven. Of is dat ook gewoon zo'n standaard zinnetje? Nee, dat geeft natuurlijk een hoop prestige als je dat roept. En als je je omgeving ervan kan overtuigen dat dat inderdaad jouw grootste wens is, dan ben je natuurlijk een toffe peer verder. Dat is, Nee, maar moeten we bang zijn dat ze de tram opblazen? Nou, het is een hele efficiënte organisatie die heel goed in elkaar zit. En ik neem aan dat de AFD daar een hoop tijd mee kwijt is met kijken wat die mensen doen, ja. Natuurlijk, want na in Madrid en Londen en natuurlijk daarvoor 9-11 dachten we van, nou, het is een kwestie van tijd dat we hier het zaadje zijn. Maar tot nu toe is er eigenlijk nog niet zoveel gebeurd. Nou ja, goed, ik wil niet over Theo van Gogh overheen gaan, maar ik bedoel, qua grote aanslag. Nee, maar er zijn bijna 20.000 grote en kleine aanslagen geweest sinds 9-11. En er is een site waar dat wordt geteld. 20.000? 20.000. Eén daarvan was vorige week op een 14-jarig meisje in Pakistan. Ja, Volgens mij symbool stond voor het verlangen om ook een goede opleiding te kunnen krijgen. Om gewoon naar school te gaan, ja. En door de Taliban omgebracht. Dat klonk mij als een hele schizofrene situatie in de oren. Voor meisje leeft het nog? No. Ja, die leeft, ja, maar die heeft een kogel in haar hoofd. Ja. Dat is niet lekker. Wat je heel vreemd soort situatie ontstaat daar. Dus mensen die eigenlijk sympathiseren met de Taliban, maar nu dan vinden dat dit al iets te ver gaat. Hoe schizofreen kun je worden eigenlijk in zo'n situatie? Ergens zit er dan toch wel iets van, god, dit gaat toch misschien wel iets te ver. Ondanks dat je misschien naar de letter... zou het misschien wel gelijk hadden, want het meisje doet wel iets wat niet mag of zo. En hoe moet het nou? Nou ja, er zijn uithoeken van de islam waar het onderwijs voor vrouwen verboden is. Want er worden vrouwen, nou, dan krijgen ze een grote bek van, zullen we maar zeggen. En het is ook zo dat als je naar de demografie kijkt, moslimse vrouwen die kunnen lezen en schrijven hebben in het algemeen één of geen kinderen. En dus het is inderdaad waar dat het niet zo goed voor de islam als beweging is wanneer die vrouwen opgevoed worden. Nou. Marianne, we praten straks met u verder. Want we moeten eerst nog even naar het nieuws van 1 uur. Ja, dat is ook gewoon straks zo, zijn we hier verder met Arbist Hans Jansen. En natuurlijk met Echt Janne. En met Heemskerk. Jij toch ook? Ben je het hier ook? Ik ben er gewoon hoor. Nee. Weet je wie je leest trouwens het nieuws om 1 uur? Weet jij dat? Ik geloof het niet. We gaan het zien. Ja. Kijken het wel. Mark Visser! 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Peking is de vroegere koning van Cambodja, Norodom Sihanouk, overleden, meldt het Chinese staatspersbureau. Hij was 89 jaar en woonde tientallen jaren in ballingschap in China. De Franse koloniale overheerser zette hem in 1941 in Cambodja op de troon. 14 jaar later deed hij daarvan afstand ten gunste van zijn vader en werd hij premier. Het Libische parlement heeft een nieuwe premier gekozen. Het is de oud-diplomaat Ali Zaidan, een onafhankelijke kandidaat. Hij kreeg de steun van onder meer de grootste partij, de Liberale Alliantie van Nationale Krachten. De eerste taak van Zaidan is het samenstellen van een ministersploeg. Zijn voorganger, Abu Saghur, moest vorige week weg omdat hem dat niet lukte. Saghur was de eerste gekozen premier na de val van kolonel Gaddafi. De nieuwe premier Zaidan werkte op de Libische ambassade in India toen hij in 1980 brak met het Gaddafi-regime. De volgende 30 jaar bracht hij door in ballingschap. In Amstelveen en Venray heeft de politie zaterdag Project X-feesten voorkomen. Ook in Leeuwarden hield de politie verscherpt toezicht naar geruchten op sociale media over een mogelijke Project X-feest. In Amstelveen bleef het dankzij extra politieinzet rustig en ook in Leeuwarden gebeurde weinig. Maar in Venray werden 5 arrestaties verricht omdat er met bierflesjes werd gegooid. Gemeenten en politie zijn extra alert op Project X-feesten sinds de ongeregeldheden in Haren. De Oostenrijkse parachutespringer Felix Baumgartner heeft een drievoudig record gevestigd. Hij maakte de hoogste bemande ballonvaart en heeft de hoogste parachutesprong op zijn naam staan. En ook is hij de eerste parachutist die door de geluidsbarrière heen ging. De 43-jarige Baumgartner steeg met zijn ultradunne luchtballon op tot bijna 39 kilometer hoogte. Het weer dan. Vannacht af en toe wat regen. Overdag in de middag en avond vooral in het noorden en westen weer een paar buien. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jan, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerkbeeld. Heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt dadelijk gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: de Nobelprijs voor de Vrede is een lachertje geworden. Maar de lijnen zijn ook open voor moskeeën waar de vrede wordt gepredikt. Maar nu eerst... Ja, aanvankelijk was Hans Jansen, die zowel Arabisch als Hebreeuws spreekt, redelijk gematigd in zijn opvatting over de islamitische wereld. En langzamerhand is hij toch wat opgeschoven naar het kamp die de religie, en zeker de shiïsten, met serieuze belangstelling aan het volgen is. Want dat is wel nodig. Ja, tuurlijk. Jan had het net over dat meisje die Pakistan, in die vallei... Ja, dan met name in het kader van de onvoorstelbare vreedheid... waar men zelfs in Pakistan, wat natuurlijk toch best een aardig doorgeïslamiseerd land is al... kamerbreed met afgrijzen is begroet. Het zou fantastisch zijn als dat een keerpunt was. Maar ik ben bang dat toch de grote meerderheid van beroepsmoslims... als ik dat nog een keer mag zeggen... de meeste mensen houden zich niet bezig met godsdienst. In Nederland ook niet. Maar de beroepsmoslims wel. En die krijgen veel mensen mee. En die beroepsmoslims vinden dat vrouwen niet mogen autorijden... in dat deel van de wereld, Saudi-Arabië. En die vinden ook dat vrouwen beter geen onderwijs kunnen hebben. Ik kan het ook niet helpen. Ik kan het alleen maar rapporteren. Maar als zich... zeggen ze toch wel van, ja, je moet kleine meisjes niet door het hoofd schieten met een boek in hun handen? Nou ja, als die kleine meisjes lelijke dingen zeggen over de islam... dan veranderen de zaken natuurlijk. Het zei net ook dat in de Koran ook staat dat Mohammed zelf dat ook zou doen. Nou, in de Koran staat dat als vrouwen weerbarstig zijn, opstandig zijn... dat je ze dan een klap voor hun... Ja, klap moet geven. Idrabuhunna staat er in het Arabski. Kan het ook niet helpen. En er zijn heel veel verhalen over Mohammed... die betrekkelijk onnozele gevallen van mensen die hem bespotten... of hem niet wouden gehoorzamen... Dat hij die mensen heeft laten executeren. En Mohammed is het grote voorbeeld voor moslims... En dat als mensen dat gaan navolgen, dan krijg je natuurlijk... Dit wat u nu doet trouwens, dat zou dus wasmaat zijn. Pardon? Wat u nu doet, dit soort dingen zeggen, dat zou dus wasmaat kunnen zijn. Nou ja, dat is smaat in zoverre dat moslims niet graag willen dat buiten de... En dus bent u volgens sharia nu in overtreding? Nou, dat ligt er een beetje aan. Ja, eigenlijk wel, maar alleen wanneer er een groter politiek doel mee gediend is... wordt daar werk van gemaakt. Het is niet zomaar dat ze achter elke zot zoals ik aangaan. U zegt net anders dat dat wel gold voor Mohammed... die redelijk onbeduidende mensen naar het leven stond. Dus, nou ja. Ja, maar hoe weet ik dat? Omdat moslims mij dat zelf verteld hebben. Moslims hebben boeken geschreven over het leven van Mohammed... in de 8e eeuw, 9e eeuw, 10e eeuw. En daar staan die verhalen in en dat lees ik dan braaf. En dan schrijf ik boekjes over en artikeltjes. En is het niet zo dat u dat misschien wat al te letterlijk... uiteindelijk wordt er ook vaak gezegd dat in de Bijbel... tenslotte ook best het een en ander met het zwaard wordt gezwaaid. Is het dan niet inmiddels zo dat u dat met een soort van oog... op de tijd van toen moet lezen? Ja, dat vinden wij wel, maar dat vinden moslims natuurlijk niet. Dat met het oog op de tijd van toen... dat is bij ons natuurlijk ook tweede natuur geworden... doordat het Oude Testament en het Nieuwe Testament... uit een verschillende wereld komen voor een heel groot deel. Hè? Dus mensen werden christen, gingen dan het Oude Testament lezen... en dan hoorden ze meteen, ja, dat moet je lezen zoals het toen. Hè? Dat is in de islam niet zo. U noemde uzelf net een zot. Dat is misschien wat overdreven. Ja. U was wel getuige in de zaak Wilders. Ja. Maar heeft u daar nog last van gehad? Terwijl mijn hoop aan mijn kop gezuurd. Maar, omdat mensen dan ook snel aan gevaar denkt. Nou, ik denk niet dat het... Maar gezeur in mijn kop, ja. Maar wat ik daar in dat Wildersproces heb moeten doen... dat had elke derde jaar student Arabisch ook kunnen doen. Hè? Dat is echt idioot. Maar ik heb me daar toch voor laten lenen. Maar wat er in de Koran staat, staat er in de Koran. Ik begrijp ook niet waarom die rechters zelf niet... in de boekwinkel of in de bibliotheek een Koran kopen en het opzoeken. Heeft u spijt van dat u zich ervoor heeft laten lenen? Nou ja, dat... Nou, dat heb ik wel eens gehad, ja. Maar het is nou toch al begint wel een beetje... Ik heb er nou zo langzamerhand wel vrede mee dat ik dat gedaan heb, ja. Vindt u dat Wilders ook gelijk heeft met zijn waarschuwingen voor de islam? Ja, dat vind ik wel, ja. Dus daar heeft hij wel gewoon een politiek punt heeft hij gewoon, te pakken. Heeft hij gewoon gelijk in, ja. En maar is het een beetje lastig dat... Laten we dat eens praktisch maken dan. Wat moet er dan... Wat behelst het gevaar voor Nederland specifiek... behalve die speldenprikken waar we het eerder over hadden... Als we wat verder kijken, wat zou dat gevaar dan behelzen? En hoe zouden we dat kunnen keren of bestrijden of tijdig in de kiem smoren? Hoe ziet u dat nou? Nou, wij gaan ervan uit dat mensen het liefst behandeld willen worden zoals ze andere mensen behandelen. Behandel de mensen zoals jij wil dat mensen jou behandelen. Wat jij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ja. Dat is bij ons een soort axioma. En natuurlijk wijken we er stiekem wel eens van af. Maar dat is de grond, hoe noemen Lubbers had er zo'n woord voor. Maar dat is de grondgedachte van onze hele ordening. Juridisch, maatschappelijk, sociaal, economisch, banken, alles. Dat is in de islamitische cultuur niet zo. En dat moeten we ons goed bewust zijn. En het zou natuurlijk mooi zijn als moslims dat ook zouden willen zoals wij. Maar op dezelfde manier zeggen moslims, nou, het zou mooi zijn als die westerlingen het net zo zouden willen als wij. Ja, dus komt nooit meer goed. Dat kan niet goed komen. Wat betekent dat dan? We hadden in de jaren, wat was het, 70 of 80... gingen we op zoek naar het eurocommunisme. Nou, dat bestond natuurlijk gewoon niet. Dat heeft ook nooit bestaan. En wat we daar moeten doen, we moeten gewoon voet bij stuk houden. In onze cultuur is gedragsregel nummer 1... behandel de mensen zoals je zelf behandeld wil worden. Punt, uit, over, er is niets aan toe te voegen. En daar moeten we aan vasthouden. En dat zal niet zo eenvoudig zijn. Als je dus daartegen wil strijden, is het gewoon heel simpel. Dan wordt het oog om oog, tand om tand. Als zij geweld willen, kunnen ze geweld krijgen. Is in dat oogpunt ook zo'n Breivik dan te begrijpen? Dat hij op een gegeven moment zegt van, nou ja, goed, dan gaan we knallen. Nee, Breivik is meer een soort Che Guevara. En een echt gestoel. Ik presenteer mezelf graag als zot, omdat je dan... Dat het toch een zee, nou ja, dan word je wel eens tegengesproken. Dat is dan prettig. Theo van Gogh zei ook dat hij dorpsidioot was. Maar dat is ook niet goed afgelopen. Maar Breivik was natuurlijk echt een dorpsidioot. Hij heeft u heel vaak geciteerd. Nou, hij heeft artikelen geciteerd waarin ik geciteerd werd. Dat is een soort droste. Hij heeft me 3 keer geciteerd, of 4 keer. En goed, dat is natuurlijk... U kunt er niks in doen dat hij uw woorden overneemt. Hij heeft Churchill, Augustinus, weet ik wel wie die allemaal geciteerd heeft. Op zich is dat een hele mooie collectie van mensen die hij geciteerd heeft. Daar kun je natuurlijk niks aan doen. He, maar begrijpt u de... Kijk, dit is natuurlijk een wandaad van Tokio. Het is volkomen... En met die kinderen op het eiland is het walgelijk verwoorden. Nee, maar begrijpt u niet dat u Breivik begrijpt, maar begrijpt u dan het idee van mensen die denken... Nou ja, dan moeten we dat met geweld op gaan lossen. Vanuit de westerse koop. Tegenover geweld kun je inderdaad alleen maar geweld stellen. Ziet u dat dan in de dagelijkse algemene zin in Nederland zoals losloopt? Maar is dat een geopolitiek ding? Dat is een geopolitiek ding. Tegenover geweld kan je alleen maar... Je kunt niet met gebedsgenezing een buitenlandse legers je land uit. Maar hoe gaan we het dan keren? Als we de islam willen keren... U zegt dat het is wijdverspreid, de sharia en de salafisten... Moeten we dan atoombommen op het Midden-Oosten gaan flikken? Ja, andersom zitten natuurlijk in Iran mensen die een atoombom willen. En dat moeten wij dan vermoedelijk niet willen, neem ik aan. Nee, maar hoe ver gaat dat? Ik denk dat als Iran echt een atoombom heeft en daar wat mee dreigt... dat we toch terug moeten gaan dreigen. Diezelfde taal moeten gaan spreken. Maar wat veel belangrijker is dat we ons gezond verstand gebruiken. Dat we goed luisteren naar wat moslims zeggen. Ook wanneer we dat liever niet zouden willen horen. En dat we ze serieus nemen. En dat vind ik dat... Beroepsmoslims worden niet serieus genomen... want dat is maar een klein groepje. Ja, maar voet. Een leger is altijd een klein groepje... En je moet die beroepsmoslim als een soort militair kader zien... die het de rest van de wereld heel lastig maken. En wat wij moeten doen is ons realiseren dat onze cultuur heel uniek is. En met het respect voor waarheid en wetenschap... en die grondregel dat je mensen moet behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. En dat zijn nou die normen en waarden waar iedereen voortdurend naar op zoek is... en die Balkenende dan niet kon vinden. In de laatste decennia staat er ook vredelievend voor. We zijn natuurlijk allemaal na de jaren 60... softe hippies hier geworden. De Nederlandse man is bang voor alles. Staan er 3 Marokkaanse jongetjes van 13 voor de deur... dan durf je het huis niet meer uit. We zijn natuurlijk slaphappen geworden. Ja, hoe gaan we de strijd dan aan, in godsnaam? Ik denk dat je niet bang moet zijn voor die 3 Marokkaanse jongetjes. Oké, maar dat zijn er nog 3 hangjongeren. Maar hoe kunnen wij als slaphappen de strijd aangaan... tegen geharde kader die zichzelf wil opbazen... We hebben natuurlijk een regering voor die ze mogen mij best vragen om in die regering te komen, maar ik heb het gevoel dat ze dat niet zullen doen. Maar de regering moet, een regering van een land moet zorgen dat zo'n land beschermd wordt. Maar gaan ze dat doen? Nou, dat weet ik niet. Zeggen de EU worden we in ieder geval niet beschermd. Nou ja, daar zijn we onderdeel van. Ja. En onder de paraplu van Amerika kunnen we hier de liberale vrije jongens uithangen. Maar als Obama ook al zegt, nou sorry, doe maar niet die filmpjes. Ja, maar goed, dat soort dingen, daar ben je bij me echt aan het verkeerde adres. Ik kan alleen maar vaststellen dat het grote verschil tussen de islamitische cultuur is dat in de islamitische cultuur is er niets waardoor je zoveel prestige kunt krijgen dan door islamitisch te zijn. Terwijl je in onze cultuur prestige kunt krijgen met allerlei andere dingen. En de grondregel in onze cultuur is en blijft, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Maar ik ben een beetje bang dat het allemaal onoplosbaar is dan. Ik hou nou van in oplossingen denken, maar ik zie hem nou even niet. Nou ja, het is een proces van eeuwen, maar het is ook niet vorige week begonnen. De moslims die zijn in de 8e eeuw, dus 750, 800, waren ze al in Zuid-Italië en in Spanje en in Frankrijk, 732, slag bij Poitiers. En toen is het een tijdje gestopt en daarna zijn ze over Turkije, Bulgarije, of die gebieden die nu Turkije, Bulgarije, Roemenië, Joegoslavië zijn ook weer naar Wenen, 1682, 11 september 1682 is Wenen ontzet. En ja, sindsdien heeft Europa een beetje rust van moslims. Maar de beroepsmoslims, de galifen, de generaals, de beroepsmoslims, die zitten ons achterna en dat al eeuwen. En ja, dat stopt af en toe even en dan hopen dat het gauw eens een keertje stopt. Zit er nog een verlichting in daar? Is dat mogelijk? Ja, dat moet je aan hun vragen. Ik denk dat nee, maar kijk, u heeft het bestudeerd. Over een kans is, nou ja, als je aan de wet van de sharia houden, dan is dat de antwoord natuurlijk per definitie nee. Want iedereen die zegt, oh joh, laten we dansen om de meiboom, wordt afgeslacht. Ja, maar de verlichting is ook dat een overdreven respect voor waarheid en recht. En dat in de islam is het respect allereerst gericht op de man die heel vroom is, die veel bidt, die veel vast, die naar Mekka gaat, die de strijd tegen de ongelovigen voert. En daar hebben wij natuurlijk ook respect voor iemand die de strijd tegen het kwaad voert, of weet ik veel wat, toch? Er zijn een hoop vragen. Karel de Grote, die streed ook tegen het kwaad, weet ik veel. Maar de dingen waarvoor je bewondering kunt krijgen in een islamitisch milieu, dat zijn andere dingen dan de dingen waar je bewondering voor kunt krijgen in een westers milieu. Dat kan je niet. Ik weet niet hoe je dat veranderen moet. Daar ben ik gewoon te dom voor. Ja, of misschien is het niet te veranderen, dat je niet te dom bent. Ik denk dat het niet te veranderen is, maar dat is dan wie weet wat de toekomst brengen mogen. Ik heb geen idee. Nou, laten we hopen een beetje positiviteit, meneer Jansen. Mag ik u hartelijk danken dat u bij ons aanwezig bent geweest? Graag gedaan. Nou, inderdaad, mogen we u heel hartelijk danken dat u bent geweest. Inderdaad. Heel graag gedaan. Nee, we zijn blij dat u toch bent gekomen. Ja, nou, dat was heel. Maar we gaan er niet weer over hebben, hoor, dat u twee weken geleden niet. Daar was zand erover. Daar hadden we wel zand overheen gegooid. Nou, nogmaals dank voor uw aanwezigheid. Ja, dank u wel. Nou ja. Deprimerend en velden. Ah, over deprimerend en velden gesproken. Grillig. God, en over hippies. Girl. Ja, je hoort me altijd zeuren over de muziek, maar bij Jimi Hendrix hou ik mijn mond wijselijk. Want dit is namelijk goede muziek, Jan! Nee. In de week dat het de laatste levende wielericoon en daarmee de hele pleurensport van zijn voetstuk viel, won Nederland soeverein van Andorra. En waarschijnlijk zeiden ze dat ook nog zonder doping. Is er nog chocola van te maken? Wij zoeken het uit in... Sporten. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Goeiedag, Leo Driessen. Ja, een hele goede nacht, Jan, en een hele goede nacht, Jan. Nou, Leo. Hoor je het verschil tussen de ene Jan en de andere Jan? Die kaart komt nog wel. Ja, lijken gereden, wil je wel. Hé, maar Leo, luister eens. Wat een gekut in het wielrennen. Ja. Ho, hier, hè. Ja, nee, en niet zo gaan beginnen. We begrijpen heus wel dat alleen zeer deskundige wielerjournalisten mogen zeggen dat de wielersport een rotte verziekte teringzooi is. Dus, Leo, is de wielersport een rotte verziekte teringzooi? Nee, het gaat heel anders. Kijk, ik ben... Jij bent de Gio Lippens van het noorden, ben jij. Ik ben met alle respect voor Gio Lippens. Want het is een fantastische collega. Ik heb ongelooflijk mee gelacht tijdens de kans. Ja, je bent de Jan van het noorden. Wat ben ik nou wel? Jan Nelissen van het noorden ben je. Jan Nelissen. Daar komt Ronald Liberton. En die stamsneder. Waar is Joop? Daar is Joop. Maar Joop kan alleen aanklampen. Leo? Ja. We willen graag even hebben over Lance Armstrong. Nee, wacht even. Ja, ik heb een kracht van een ongelooflijk slechte arbeidsovereenkomst met jullie, dat ik het zou hebben over het voetbal. En dan komt er ineens wielrennen tussendoor en dan moet ik ook even over wat over gaan roepen. Jij bent toch wielerjournalist ook, Leo? Ga er niet om! Leo? Jij bent ook bang, hè? Als je iets zegt, dat je dan het peloton niet meer in mag, hè? Ik ben nog veel erger dan Mark Smeets. Ja, echt, hè? Dat is echt waar. Dat vind ik nou goed. Dus, het is allemaal niet waar, Leo? Meestal bestaat geen schone sport. Nee, precies. Trouwens, wie heeft ooit gezegd, denk je... als het probleem niet tot mij komt, dan is het er niet. Nee, denk Mark Smeets. Ja, dat denk ik ook, ja! Maar even serieus. Ik wil nu even serieus. Jan, moet je even horen. Die Mark Smeets. Die denk ik 10 jaar lang de kont kust van Lance Armstrong. Die al 10 jaar lang met dat enge gele bandje om zijn hand loopt. Die al 10 jaar lang loopt te gillen. Nou, ik weet niet of het... Die man is toch door het ijs gezakt. Niet meer serieus nemen. Die pedante oude kerel die altijd maar liep te gillen. Dat hij niks van af is. Dat is toch gewoon ongelofelijke faalhaas. Weet je wat ik nou zo leuk vind aan jou, Jan? Nou? Dat zijn lekkere, korte, open vraagjes. Ja, dit was een vraag. Wat vind jij, Leo? Ja. Wist je trouwens dat de Mart genomineerd is met zijn boek over diezelfde Armstrong? Ja. Voor de NS Publieksprijs. NS Publieksprijs? Ja, boekenprijs. Ja. Boek van het jaar. Oh ja. Weet je, de ellende stapelt zich op. Dat zal iemand winnen ook, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar Leo, even serieus, die Mart Smeets is er niet meer serieus te nemen, of wel? Nou, als het gaat om... wielrennen? Nou ja, gaat dat je serieus aan mij vragen? Dat is toch... Kijk, het is boter, niet boter. Maar het is potverdorie en een boterberg op je hoofd hebben. Ja, toch? Als je... Ik zeg er dit over. Als je... Afgelopen zomer heb ik weer Tour de Jour gedaan. En toen ervoor ook. Ik heb 8 keer de Tour de France gedaan. Ik volg het wielrennen een beetje. Maar niet echt elke dag, maar ik volg het wel. En ik wist, zelfs terwijl ik het niet dagelijks volg, al wat er aan zit te komen. Al een half jaar geleden had je kunnen weten. Het is gewoon een kwestie van volgen. Want er waren al rapporten van aan Amerika aangeboden. En dat is weggemoffeld door de federale regering om politieke redenen, wat ze fan zijn van Armstrong. Het was allemaal al lang bekend. Dus als je nou als klap op de vuurpijl deze week ook nog eens een keer ongelooflijk verbaasd gaat lopen reageren van, nou, dat had ik nou echt niet gedacht. Ja, dan ga je te ver ook in je missen van dingen. Maar Mart Smeets... Gaat daar zelfs aan voorbij. Maar Mart Smeets, die altijd naar iedereen kijkt alsof het stront is, want hij is de grote god, Mart Smeets. Ja, dat is toch echt niet te geloven, hè, dat je dan nog zo pedant bent ook. Ik neem aan dat hij volgende week de gast is, bij jullie? Dat dacht ik wel, ja. Nou ja, goed. Anyway, zeg Leo. dat Nederlands elftal heeft gewoon... Ik heb deze week twee nieuwe woorden tegengekomen. Ja. En daar wil ik het even met jullie over hebben. Kom maar, ik kwam in een of ander politiek gesprek het woord tegen probleemeigenaar. Ja. Ja. Nou, wat moet er daar nou mee? Ik denk dat Mart Smeets een probleemeigenaar is. In ieder geval is eerst Lance Armstrong, maar dan toch ook wel Lance Armstrong. Maar er zei iemand heel deftig over. Ja, dan moeten we nog maar eens even kijken wie over deze kwestie uiteindelijk de probleemeigenaar gaat worden. Nou ja, dat is dus Barbertje, Leo, hè? Die moet hangen, weet je wel. Ik toch over, zeg. Dat is toch even normaal. Ja, nou, dus eigenlijk gewoon zeggen, we gaan eens kijken wie hier ervoor gaat opdraaien. Wie daar moet hangen, wie zijn kop moet gaan rollen. Oh, dat is de probleemeigenaar. Ja. En ik zat bij Boershoekvrouw. Daar kijk ik nooit naar. Nee, maar niet, dat zag ik. We gaan het niet over hebben. Doe toch eens normaal. Je weet het toch ook wel wat verdedigd is. Nee, het gaat er nou even dinsdag om. Even Roemenië plat spelen. Morgen gaat Jong Oranje zich even kwalificeren voor Israël. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, leuk, ja. Het feestkampioenschap in Israël. Ja. De finale. Ja, dat is toch mooi. Doe er even gewoon, Jantje Roos. Dat is toch een mooie, dat is hartstikke mooi. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, ik ben toch heel positief. Is weer niet morgenavond 7 uur bij FJ7. We kijken. Ja. Doe jij het verslag, Leo? Jazeker. Oh, dat is leuk. Daar ben ik er zeker bij. Daarom zei ik het niet, hoor. Daarom zei ik het niet. Nee, tuurlijk. Verder nog, wordt Twente kampioen? Ik vond die prestatie van die Baumgartner wel goed. Net naar beneden springen, heb je dat gezien? Ja, zonder doping, hè? Ja, zonder doping, tenminste. Maar dan moet Patty Blart toch ook een award krijgen, of niet? Ja, minstens dezelfde snelheid. Leo, vond je het ook een beetje saai? Wat, dat springen? Nou, ik vond het. Mijn hart sloeg even over toen hij dus uit het bakje sprong en daarna vond ik gereden. Nou, toen hij ging rondcirkelen. Nou, ik vond het ook wel eng, hoor. Jij bent gewoon een mies mannetje dat zat te hopen dat hij ging tollen, dat het misging. Daar houdt hij gewoon op. Ja, dat is waar. Geef dan maar toe. Nee, dat is waar. Ik had graag gezien hoe groot dat gat zou zijn wat hij zou slaan. Ja, hè? Wat verdomme. Een heel zielig kratertje. Dat gaat vast wel een keertje mis bij de volgende poging. Zeg, wat is de bondscoach goed, hè, jongens? Ja, fantastisch. Maar wat vind je nou van Kuitgate? Kuitgate, vind je nou van Kuitgate? Kuitgate? Ja, dat heb je niet gezien na de wedstrijd. Ik heb het interview met Hans Kraaij, bedoel je? Ja. Ja, dat vond ik een tenen krommelt. Nou, hè. Oh, leg het even van uit, de kant, Leo, van Kraaij. Ik heb het niet gezien. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Ja, ik vond het van Louis zeker voor zijn doen, dat zeg ik zonder enig cynisme. Die rustig, vond ik heel erg rustig. Hey. En dat vinden sommige mensen voor de luisteraar. Die zitten erop te wachten dat hij zich kwaad maakt of zo, of dat hij uit het dak gaat. Kun je even voor de luisteraar uitleggen wat er gebeurde dan? Want niet iedereen heeft die wedstrijd gezien. En wat gebeurde er met Hans Kraaij junior en Kuit en Van Gaal? Hans Kraaij junior die dacht een heel serieus onderwerp te hebben aangesneden. Door eens even het onderwerp Dirk Kuit aan te snijden. Terwijl het is helemaal geen onderwerp. En dan ging je Louis over doorzagen of hij, weet ik veel, als een soort zoethoudertje Dirk Kuyt de aanvoerdersband had. Helemaal, doet helemaal niet de zaak. Als Dirk Kuyt het leuk vindt om erbij te blijven. Ja. En Dirk Kuyt regelt trouwens hele andere dingen dan voetballen. Dus die jongens willen graag dat hij erbij blijft. Ja, want Dirk is een grote seksliefhebber, hè? Nou, daar weet ik niks van, Jan. Nou, dat bedoelde je te zeggen. Dat Dirk Kuyt de hoeren regelt voor Oranje. Wat doet hij? De hoeren regelen. Jan Roos. Nee, echt? Oh ja? Nee. Wat bedoelde jij dan? Ik dacht gewoon drugs, dacht ik. Nee, kaartavonden. En ganzenborden. En ganzenborden. Illegale sigaretjes, dacht ik. En Jatzee. Nee, hoor, er is helemaal niks met hoeren. Want sorry, hoor, als je dit hoort. Denk jij dat je van die Roemenen kunnen winnen, trouwens? Ik ben er toch nog wel een beetje nerveus over. Wat kan mij rotten dat Nederlands elftal, joh? Wel. Ik vind het toch wel leuk. Even met zo'n elftal met jonkies naar Brazilië. Wat vind jij, Leo? Ik heb weer zo'n afgang. Wat denk jij? Kunnen we dat redden? We krijgen weer net als de EK, hoor. Drie keer verliezen in huis. Tering, zo. Roemenië. Je schaamt je toch dood. Ja? Roemenië gaan we winnen met 1-0. Ja. Hey Leo. Ja. Ik vond je sterk vandaag. Ja. En uitgesproken. En leuk dat je ook iets over wielrennen wilde zeggen. Ja, toch een heel mooi officieel statement, namens zegt Janne, richting Mart. De buitenwereld. Ja. Ja. Heel fijn. Nou, wil je nog iets doen of zeggen of zoiets? Heb je 50 tinten grijs gelezen, Leo? Geschreven. Vooral die pijpscène was mooi, Leo. Dank je. Hey, Leo, graag gedaan. Wil je nog iets zeggen? Ja, ik wil... Nee, ik kan zo onvoorbereid. Ik moet me heel erg concentreren op René en Willy. Rustig, dus dat kan best. Dat lukt wel, kom niet zo raar. Nee, maar mensen verwachten toch wel dat je het doet, hoor. Ja. Oké. Okay. Oeh! Dat was Willy? Nee, we gaan niet met Willy. Nee, die is ziek. René? Willy is zojuist niet lekker geworden. René? Hoe is het met René? Oh, je bent die bril van Willy dan maar. Nou, dat gaat wel goed mee. Hallo, Leo, Rietje, dankjewel. Hallo, Leo. Dag, we slapen lekker. Dag, Leo. Wat was dat? Hè? Wat was dat? Hallo. Leo, wat zie je te doen, jongen? Goed, hè? Heb je graag de stoel? Heb je graag de stoel? Radio. Hij haalt dat zijn kuit er even uit, Maverick, want ik word ik er weer mee geassocieerd. Dan, ja, zeker. Doe me. Goed zo. Dag, Leo. Hoi, hoi, hoi. Echte Janne. Menig vrouw in dit land heeft hem van dichtbij ontmoet. Maar de meeste hebben hem bij ons gehoord. Onze Martin. Martin houdt van een geintje. Liever gezegd, Martin houdt van lachen. Maar ik ben toch wel heel bedroefd dit weekend ingegaan. Ik ben van die generatie van love, peace and happiness. Wij stonden voor die vrijheid, voor die openheid en die medemenselijkheid. Dus wij hielden van die Nobelprijs van de vrede. Tegenwoordig schaam je je dood voor deze poedelprijs. Het begon natuurlijk dat die terrorist Yasser Arafat hem kreeg. Die oude Palestijnse flikker had meer bloed aan zijn handen dan die gemiddelde keurslager. Toen kreeg die Amerikaanse president Obama de prijs. God mag weten waarom. Die kerel was toen oorlog aan het voeren in Irak en Afghanistan. En vrijdag werd bekendgemaakt dat die Europese Unie hem had gewonnen. Wie? De EU, u weet wel, die geldverslindende, ondemocratische, arrogante, elitaire stinkloep in Brussel. Dat tuig dat ons in een avontuur heeft gestoord, waar ze die gevolgen niet van konden overzien. De reden waarom we nu in een crisis zijn beland. Die hoefters die ons geld hebben afgepakt, onze pensioenen willen plunderen, onze wetten willen veranderen. Heeft die Nobelprijs voor die vrede gewonnen. Waarom in godsnaam? Vroeg Martin zich af. Omdat die groep grootverdieners van uw centen zich hebben ingezet voor 60 jaar verzoening, vrede. En er komt die democratie. De baas van die EU, Van Rompuy, is godverdamme nog nooit door die volk gekozen. Wat een schande. En daarbij vrede. Als er één reden is voor de grote Europese oorlog, is het wel het falen van diezelfde EU. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Stel dat je smierlappen zijn het tuig. Hoe durven ze? Zo, dat was dat. Valt hier nog wat een nooitje? Ja, bij GroenLinks wil sinds de verkiezingen niemand bij de telefoon komen. Er is ook niemand meer trouwens. Bij de SP des te vaker. Je kunt veel van onze socialisten zeggen, maar ze verschuilen zich zeker niet voor... Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Sharon Gesthuizen van de SP. Hele goede nacht. Juist, dat is binnenkomen. Wat een krachtig zeg. Sharon, nou, je kent het hele drama van de verkiezingen natuurlijk wel. Van 39 nu weer terug naar 15. En nou is verdomme, die gasten van de PvdA heel hoog in de peilingen. En die zakken nu weer en gaan jullie weer omhoog. Ja. Wat is dat toch? Waarom tijdens de verkiezingen wint de PvdA en tijdens de peilingen de SP? Ja, dat heet strategisch stemmen, hè. Denken mensen van, we houden Rutte uit het torentje en we stemmen op Samsung. Maar ja, dat gaat niet lukken, ben ik bang. Nee, zeker niet. Maar de grote grap is dat men ook nu alweer klaar is met de PvdA. En dan hebben ze dan dat klote beleid ingevoerd ook. Nou, ik weet niet of ze er al klaar mee zijn. Ik bedoel, dat lijkt me een beetje te vroeg om die conclusie te trekken. Ik weet wel dat er gewoon dus een hoop mensen strategisch hebben gestemd. En die mensen zijn denk ik wel bang dat nu de Partij van de Arbeid met alleen de VVD gaat regeren. Maar dat er niet helemaal het linkse sociale beleid uit gaat komen, nee, wat Diederik Samsom voor heeft voorgespiegeld. Nee, maar dat is toch eigenlijk dat hele, dat is toch het failliet van de peilingen dit zich. Dat we zelfs na de verkiezingen nog peilingen hebben, is al een god voor eigenlijk. Ja, dat en dan, vind ik ook. En dan hebben jullie verdomme binnen de kortste keren straks weer 70 voor zo virtuele zetels. Is het niet tijd om die Maurice de Hond te gaan belegeren daar? Zeg, hou eens op met die flauwekul. Ja, wij zijn niet zo heel erg van het belegeren, maar ik snap wel wat jullie bedoelen. Ja, het is gewoon heel erg lastig. En eigenlijk moet je als politicus dus gewoon altijd het hoofd koel houden. En je niet zoveel van die peilingen aantrekken. Maar ja, dat is lastig. Maar nog even één ding over die peilingen. GroenLinks op 2! Sorry, hè? Zielig, hè, eigenlijk. Ja, ik zit daar zelf niet om te juichen. Nee, maar wel heel zielig. Ja, ik vind het triest. Ja. Maar wat ik denk dan, dat niemand dat verdient. Maar wat dan bagger in die partij? En dan weet je wat een grote grap is. En dan zijn jullie toch. Ja, bij jullie is er nooit gezeik. Eigenlijk een wonder van organisatie en discipline. Dank u wel voor het compliment, heren. Ik denk, je zit daar natuurlijk vooral om je werk te doen. En niet om elkaar vliegen af te vangen of de tent uit te vechten. Ja, maar meestal zie je het wel. In de politiek is dat juist vaak. Hè? En helemaal natuurlijk met zo'n vrouwenpartij als GroenLinks. Er zijn allemaal meisjes met ambitie. Nou, die gaan elkaar krabben en de haren vliegen. Wat is er? Gelukkig maar dat je toch zo'n... Het gezellig. Dat jullie zo'n oude teddybeer in de top hebben zitten. Hè? Die het een beetje regelt. Wie bedoelt u precies? Emiel Hoemer. Zo'n heerlijke oude patriarch. Jantje Marijnissen, dat telt dus vlak die ook niet, even niet uit. Ook een oude. Ik weet niet of ik die heren nou in een miniatuurversie bij me onder de laken zou willen hebben, eerlijk gezegd. Dat denk ik niet. In een miniatuurversie zeker niet. Nee. Maar wie wel? Luister, ik bedoel, kijk, we weten natuurlijk allemaal in de politiek. Dat kan heel erg. Dat kan echt de oorlog zijn. Ik bedoel, je bent natuurlijk echt aan het strijden voor je idealen. Dus dat gepaard gaat met emoties, dat is niet zo gek. Maar als die strijd tegen elkaar is, dan is het alweer misschien wel een beetje overdreven. Sorry, wat zeg je? Als die strijd nou tegen elkaar is, dan is het wel een beetje overdreven. Ik begrijp wel dat je emotioneel raakt van politiek bedrijven. Maar deze mensen zijn emotioneel aan het raken door elkaar dolken in de rug te steken binnen de eigen partij en de gelederen ook. Ja, dat is jammer. Nou, hey, mevrouw Gesthuizen, wie wilt u dan wel graag onder de lakens? dat zijn dingen. Oh, ik zou het best graag willen vertellen hoor, maar daar krijg ik spijt van. Dus ik hou het lekker voor mezelf. Ah, verluister het gewoon een keer in mijn oor. Dat zal ik doen. De volgende keer dat we elkaar zien, dan gaan we geen kunst uitzoeken, maar dan gaan we gewoon gezellig over dat soort dingen praten. Ja. Heeft u 50 tinten grijs al gelezen? Nee. Oh, nou, als u het dat doet... Dat vinden wij een hele geruststellende gedachte. En heeft u die kerel nog uit die luchtballon zien flikkeren? Nee, ook niet. Nee, wij hebben het hele weekend fractieweekend gehad. Alweer? Ja. Is er nog wat uitgekomen? Ja. Zat iedereen nog steeds als één vrouw achter Emiel? Wat zegt u? Zat iedereen nog steeds als één vrouw achter Emiel? Ja, zeker. Goed, en wat is er nog meer uitgekomen? Moeten we weg het Koendoes? Wat hebben we vandaag allemaal nog bedacht? Ja, dat we er gewoon weer vol tegenaan gaan, dat is het eigenlijk. En daar doen jullie een heel weekend over? Ja. Heerlijk, hè? Ja. En jullie hebben lekker blikjes bier gedronken en zo. Bij jullie is het ook altijd gezellig. Ja, dat wel. Maar ik heb zelf, moet eerlijk zeggen, dat ik een beetje saaihuis miep was dit weekend. Dus ik was een beetje moe. Een beetje moe? Een beetje moe. Ja. Saaihuis miep. Ik ben toch wel een beetje benieuwd naar dat onder de lakens gedoe. Ja, ik raak dat toch niet, kan dat niet heel snel van me afzetten. Nee, hè? Dus pak jij het even over met de politieke vraag. Het is wel nodig, want ik heb altijd koude voetjes. Dus. Is het nodig dat iemand onder de lakens komt bij u? Ja. Nou, dat is toch ook wel wat dat de politica dat zo zegt. Hey. Ja, gebeurt niet vaak, denk ik. Maar gesproken over vrouwen in de politiek, zeg. Wat fijn, hè, voor de SGP dat er in 2013 eindelijk vrouwen mee op de kieslijst mogen. Ja, het is niet hun standpunt, maar ik ben daar persoonlijk natuurlijk wel blij mee. Ja. Ik vind dat een goede zaak. Ja, maar aan de andere kant... Ik hoor bij u een beetje teleurstelling. Nee, absoluut niet. We vinden het juist leuk, die vrouw in de politiek. Er gebeurt er tenminste nog wat. Kijk eens naar GroenLinks. Maar hopen dat het de SGP zo niet zal vergaan. Ik denk dat dat alles meevalt. Nee, maar weet je wat ik een beetje heb? Nu ga ik me op glad ijs brengen. Nee, ga jij maar op glad ijs. Ik trek je er wel weer. Het punt is dat de meeste van die SGP-vrouwen het ook niet willen. Die vinden namelijk ook dat dat een mannenaangelegenheid is. Dat klopt. En dat is hun goed recht. Ja, precies. Dat is hun goed recht. Helemaal zo. Die mogen ze helemaal zelf weten. Ik heb al de indruk dat die vrouwen dat we de hele tijd meegaan, maar dan toch wel iets hebben van... Nee, joh. Gert Jaap, ik zou toch ook best op de kieslijst willen? Nee, joh. Nee! Ja, maar ik wil het toch heel... Nee! Nee, ze werken niet. Zoiets, nee? Nee, ze gaan er echt niet. Nee, die vrouwen die zitten... Vrouw, ga naar je afwasmachine! Heb je veel koffie gedronken? Nee, maar meer zo, dat stel ik me dan voor. Zo'n vrouw dan stiekem eigenlijk best wil. op de kieslijst. En heel blij is dat geregeld is door minister Spies. Je bent heel hard aan het schreeuwen. Ja, maar dat bedoel ik, dat denk ik dan dat het zo gaat in die... Daar schrikt mevrouw Gisthuizen van. Oh, sorry. Bent u geschrokken? Ja, ik zit met open mond te luisteren inderdaad. Maar volgens mij valt dat wel mee. Ze moeten zich gewoon aan de regels houden. En die zijn heel duidelijk. Ze mogen niet onderscheid maken op seksen. Ik bedoel, ik mag ook niet zeggen, ik vind dat meneer Roos veel te blond haar heeft. Nou, en die mag geen lid worden van onze partij. Ik bedoel, dat zeg ik toch ook niet? Nou, ik zou wel 1000 redenen bedenken waarom meneer Roos geen lid mag worden van uw partij, hoor. Oh ja? Ja, dat is echt... Een van de overheden is denk ik dat ik geen socialist ben. Ja, dat het onmogelijk maakt. Zou ik dat pas wel vermoeden. Moet u echt niet willen, hoor. Dat is echt... Een vijfde kolonne haal je dan binnen dat je een weergaan in kent. Nou, zeg Jan. Jij komt uit die tijd van de oorlog. Moet je mij dan even bestempelen? Dus je hebt toch nog bloemollen gegeten? Ja. Zo. En taptemelk gedaan. Nou. Mevrouw Gesthuizen, heeft u nog iets wat u kwijt wil? Ik hoop dat u straks lekker kunt gaan slapen na de uitzending. Ik dacht dat u wel zou beginnen over de cloud en de Amerikanen die meekijken. Of de misielige mensen in asielcentra. Hebben wij er nog tijd voor dan? Tuurlijk, want meneer Roos leek alweer alsof hij aan het afronden was. Jawel, maar meneer Roos wil het alleen maar over koude voetjes in bed hebben. En daar zijn onze luisteraars niet van. Ik ben meer van de inhoud. Ja, ik ben van de inhoud. Ja, ik ook, maar dan op een ander vlak. Oké. Hebben we het dan de volgende keer ook over? Nee, dat klopt. U zegt van de cloud. Inderdaad, gisteren werden we opgeschrikt door het bericht, ja, wat natuurlijk eigenlijk voor niemand nog nieuws was, dat het inderdaad zo is dat alles wat we in de cloud opslaan en wat op de een of andere manier op een Amerikaanse server staat of wat op een server staat van een bedrijf die onder Amerikaanse wetgeving valt, dat we daar rekening mee moeten houden dat de overheid en de VS daar gewoon bij kan. Ja, ik vind dat een hele vervelende gedachte. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik had niets anders verwacht inderdaad. Nee, ja, dat is het stomme. We weten het wel. Dus ja, mijn eerste vraag aan de minister van Justitie was ook, wist u eigenlijk al dat dit zo was? En ja, legt u dan eens uit waarom u daar niet gewoon meer rugbaarheid aan heeft gegeven? Want ik kan me niet voorstellen dat ze er op het ministerie niks van wisten. Nee, en dan moet dat buitenlandse zaken, Rosenthal of Justitie opstelten, die moeten iets van geweten hebben. Maar dat interesseert ze toch allemaal niet? We zijn toch het meest getapte land van de wereld? Maar dat kan toch niet? Dat zijn notabene twee VVD-ministers. Ik bedoel, kom op zeg. Ik bedoel, een beetje liberaal, die kan dat toch ook niet over zijn kant laten gaan? Meneer Roos? Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Misschien moeten wij dan ook maar eens in de fluit die kant op gaan laten horen. Nee, ik ga niet de politiek in. Nee, ja, ik zie jou wel weer zitten. Ik ga niet de politiek in. Nee, echt. Maar wat moet een overheid doen? Ik bedoel, dan denk ik van ja, als je het niet 1, 2, 3 kan veranderen met zo'n Patriot Act, dan kun je je burgers in ieder geval goed voorlichten. Ik bedoel, we hebben zo'n NCSC, National Cybersecurity Center. Ja, die heeft daar wel een mooie taak in, denk ik. Nou, u heeft helemaal gelijk ook, hoor. Zie je dat we nou nog een stukje inhoud hebben gehad? Dankjewel. Ja, zo erg was het toch niet, Jan? Nee, mevrouw Gesthuizen, mag ik u een hartelijk warme voeten wensen van vannacht? Ja. En ik kijk ernaar uit dat hij mij eens in het oor gaat verluisteren wie dan dus onder die lakens zijn. Ja, dat soort zaken. Ik hoop dat ik van jou dan onmiddellijk hoor hoe het zat. Nou, ik weet het niet. Het hangt er vanaf wie als hij... We gaan het over teddyberen hebben, dat gaan we doen. Zeker, als mevrouw Gesthuizen jouw naam noemt, Jan, dan meld ik. Geef je de geld door. Mevrouw Gesthuizen, slaap lekker voor straks. Bedankt. En hele dag. Dag. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter maakt zich weer eens druk. En dit keer om verkeersboetes. Dagboek van de liefdespanter. In de categorie droevig nieuws. Deze week is bij Huize Heemskerk voor een recordbedrag aan verkeersboetes in de brievenbus gevallen. Dit voornamelijk dankzij de gloednieuwe trajectcontrole op de A2. U weet wel, die vijfbaansnelweg, het filevrije pronkstuk van Rutte 1... waarop je met gemak een Boeing 747 kunt laten landen... zonder dat het spitsverkeer daar noemenswaardig last van heeft. Nou, het zijn in principe allemaal kleine bekeuringen, zo'n 50 piek per stuk... voor gecorrigeerd 6 kilometertjes per uur boven de toegestane snelheid van 100 kilometer per uur. Plus een paar uitschieters, gevalletjes haast om thuis te komen... want twee drukke banen en een groot gezin... waarbij ik of mevrouw Heemskerk 15 tot 20 kilometer per uur te snel gingen. Die grapjes doen al snel €130 per stuk. Daarboven pikt het Centraal Justitieel Incassobureau nog 6 eurotjes per bon aan zogenaamde administratiekosten. Ik denk dat we al met al deze maand zo'n €700 aan verkeersboetes moeten afrekenen. En dan nu het perspectief. Volgens mij is €700 ongeveer het bedrag dat een bijstandsmoeder met 8 kinderen maandelijks heeft te besteden aan huur, gas en licht en boodschappen. €700 is ook ongeveer de boete die je in Nederland moet afrekenen voor een enkelvoudige moord, een gewapende overval met 3-0 jachtgeweer of een bijzonder perverse reeks brandstichtingen in een Noord-Nederlandse gemeente. voor €700. Ten slotte kun je ook alle inwoners van een middelgroot Afrikaans ontwikkelingsland ongeveer 8 jaar voorzien van rijst en water. En dus is €700 een krankzinnig hoog bedrag om te vragen voor 5 keer een klein beetje te hard rijden en 2 keer een iets groter beetje. De waanzin is compleet bij de wetgever die de arme burger onderwerpt aan een volledig geautomatiseerde vorm van gewetenloze struikroverij, enkel bedoeld om de schatkist te spekken en de hardwerkende Nederlander van zijn zuur verdiende centjes af te helpen. Met veiligheid heeft het allemaal in elk geval niets te maken. En ik roep de regering dan op deze verkapte belastingheffing per direct te staken, deze schandalige, ondemocratische vorm van diefstal te verbieden en boeven te gaan vangen. Het is tijd voor een volksoproer, of minstens een referendum, waarin we ons de vraag moeten stellen of we een land willen zijn dat onder het mom van veiligheid zijn eigen burgers besteelt, of een beschaafde natie waar de redelijkheid en het proportionaliteitsbeginsel nog begrippen zijn met enige praktische waarde. Als Fred Teven zegt dat je een inbreker gerust voor zijn flikker mag schieten als hij jouw huis en haard bedreigt, is het land te klein. Als honderdduizenden burgers stelselmatig worden bestolen door de Nederlandse staat, zwijgt iedereen en glimlacht men meewarig. Dit land is de redelijkheid al lang uit het zicht verloren. Hier rest nog slechts de gierende waanzin van het CIEB. Dagboek van mijn liefdespanter. Je kan nu gratis bellen naar 0800-112 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling van vanavond is: de Nobelprijs voor de Vrede is een lachertje geworden. Zo. Nou, morgen trouwens kun je ook voor het laatste stem uitbrengen voor de NS Publieksprijs. Voor het beste boek van afgelopen jaar. Ah, boekentijd! Aan de telefoon, Jan. Ja, een van de genomineerden. En wel Simone van der Vlucht voor haar boek In Mijn Dromen. Goedenacht! Goeienacht. Nou zeg, je bent al 4 keer eerder genomineerd en je hebt de NS Publieksprijs al een keer gewonnen met Op Klopt. Klaar ligt de dag. Ga je weer winnen? Ja, 2 jaar geleden was dat. Maar ga je weer winnen? Ik denk wel dat ik een grote kans maak, maar ik zou net zo goed een goede tweede kunnen worden. Maar dus ik lager dan dat spannend. Niet. Nou, ik vind het wel heel goed. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het je niet. Dat is een mooi ding. En waarom? En wie is eigenlijk de grote enge concurrent? Want we hebben natuurlijk AFTH en Paulien Cornelissen, ja. Esther Verhoef en Suzanne Vermeer. Alleen Mart die staat er ook bij met het boek over die wielrenner, maar die hoeven we dus nou niet meer serieus te nemen. Mart Smeets? Ja, dan maar. Maar ja, het is natuurlijk wel, mensen hebben al een maand kunnen stemmen, hè? Dat is nu pas bekendgemaakt. Nou, ik denk dat Nederland al heel lang klaar met Mart Smeets is, hoor. Al zeker een maand. Dus we tellen hem gewoon niet mee. Maar wie is dan de doodgeverfde 1-2 ex equo concurrent, denk je? Ik denk Tonio. Dat zou best eens kunnen. Dat is wel zielig natuurlijk. Ja, dat gaat over zichzelf. Simone van der Vlucht, is het chick lit wat je schrijft? Nee, natuurlijk niet. Heel bloedstollende spanning. Ja, nee, maar omdat de ene heet Op Klaar ligt de dag en de andere In Mijn Dromen, denk ik, dat is vrouwenporno. Beetje 50 tinten grijs. Is chick lit dan vrouwenporno? Ja, dat is nog wel een hele wereld tussen, hoor. Nou, misschien wat Jan denk ik bedoelt is, misschien moeten jullie qua titel eens even wat uit de boeketrekshoek verdwijnen. Dat is wat je zegt, hè, Jan? Je moet ook gewoon de achterkant van het boek natuurlijk even lezen. Ah. En vrouwen houden over het algemeen ook niet van die hele bloedstollende trillers als gevurgd in het bos en schot in je nek en dat soort dingen. Nee, dat zijn nou niet echt titels die je op de vrouwenafdeling in de boek kan googlen. Van mij werkt het meteen, hè. Ik heb echt zoiets. Ja, precies, schot in je nek. Schot in je nek, hè. Ik lees met die hol. Spook in je hol, weet je wat, dat soort shit. Hé, maar AFT van der Heijden is de grote concurrent. Of heeft hij eigenlijk al gewonnen? Nou, nee, tuurlijk niet. Je kan morgen de hele dag nog stemmen. Dus ik zou zeggen, geneer u niet. SMS In Mijn Dromen naar 225, blablabla. Ja, precies. Jezus. Nou ja, dan moet u misschien heel kort vertellen waar het over gaat. Het gaat over een mevrouw die heet Rosalie. Ja, laat haar dat even doen. Want mensen zitten niet te wachten op de terroristische aanslagen. Ja, precies. Vertel wat het is. Mag ietsje langer, hoor. Terroristische aanslagen. Ik bedoel, onze luisteraar heeft een korte spanningsboog, maar de zin mag iets. Ja, was iets te kort, ja. Oké. Nou, het gaat over een jonge vrouw die over paranormale gaven beschikt en voorspellende dromen heeft. Oh ja. En daarin droomt zij over een aanslag. En als ze zelf al zoiets in die richting meemaakt, neemt ze de tweede droom zeer serieus. Nou. En probeert ze die aanslag te voorkomen. Meid, wat klinkt dat spannend. Als je dat nog weet, dat de man, hè, die stort dus wel neer, hè? Ja, die stort dus wel. Die sukkel, die gaat wel met het vliegtuig mee. Ja. Volgens mij heb je nu... Nee, dat staat overal op de NS publiekspresite. Het is open, dat is bekend. Ja. Dat we niet straks nog een sms'je van mevrouw van de vlucht krijgen. Dankjewel dat je plof van de hoek... Dankjewel, ontzettend de plofkop. Dat zal wel oplopen. Dit was vrij vergaarbare informatie, Jan. Het is echt wel spannend. Maar is het iets waarvan je zou denken... moeten wij ook echte Jannen zijnde ook wel lezen? Dus ook voor mannen goed, zeg maar. Lezen. Ja. Alleen al om de dubbele lading in het boek. Want op persoonlijk leer je ook heel veel over de islam en wat er nou precies in de Koran staat. Want mensen beweren natuurlijk van alles. Ik hou helemaal niet van dubbele ladingen. Ja, het is toch ook wel goed om voor jezelf ladingen. Te toetsen. Ja. Ja, precies. Nou, dat is toevallig heel relevant. We zitten hier natuurlijk met de Arabist Hans Jans. Dus we zijn al behoorlijk bijgeschoold vanavond. Oh, dat is mooi. Vertel eens in het kort, wat worden we van jouw boekwijzer van de Koran? Naast alle wijsheden die we vannacht al hebben gehad? De zin en onzin die beweerd wordt. Noem eens een zin of onzinnig ding wat beweerd wordt. Nou ja, dat gaat zo diep. Hè, en dan moet ik het ook allemaal weer uit mijn hoofd kennen wat ik heb geschreven. Nou, dat gelul allemaal zelf bedacht en opgeschreven. Hoe zit het? Nou ja, eigenlijk gewoon hoe dingen uit zijn context worden gehaald en verkeerd herbruikt. En dat is eigenlijk wat ik wil aantonen in dat boek. Dus het is een thriller, maar het is ook eigenlijk wel een politiek manifest, feitelijk. Een beetje wel, ja. Een beetje. Wel. Maar bent u niet bang voor een fatwa? Nee, niet meer. Het boek was al een jaar uit, dus dan zouden ze een beetje ze nu laat zijn. Niet ja, maar dat gebeurt vaak, hoor. Dan horen ze op een gegeven moment dat er in 86 een filmpje is uitgebracht. En dan worden ze helemaal gek, joh. Dan gaan ze op een gegeven moment poppen van wint. Simone van de Vlucht verbranden, joh, in Cairo. Ik zeg best wel aardige dingen over de islam. Dus Je bent van die kant. Maar die mensen die kunnen helemaal geen Nederlands lezen, dus dat wordt niks, hoor. Dan weten ze het ook verder niet. Nou, wel. Dan zeggen we het nu voor de zijkant. Maar je moet een beetje opgepakt zijn. Lieve moslims. Dat is precies de reden dat ik dat boek geschreven heb voor... Om dit soort dingen een beetje te ontzenuwen. Okay, nou. Ja. Dus voor moslims, luister goed. Mevrouw van de Vlucht, meen het goed met jullie. Het is weliswaar een aanslag, maar niet helemaal zeker dat jullie dat hebben gedaan. Nee, hadden ook boeddhisten achter kunnen zitten. Ja, precies, hadden wij ook kunnen zijn eigenlijk. Ja. Nou, goed, oké. Okay. Nou, Jan... Jan, zo van, heb je nog een vraag voor mevrouw van de Vlucht? Nee, ik weet helemaal niks van chicklit af, joh. Dus ik kan het helemaal... is geen chicklit, het zijn thrillers. Het zijn thrillers. Je hebt een nicht die heel hoog in het thrillerwezen is. Je bent zelf een nicht. Hey, mevrouw van de Vlucht, heeft u die 50 tinten grijs al gelezen? Ik ben tot de helft gekomen in deel 1. Ik denk als ze nou nog één keer een orgasme krijgt, dan... Heeft u iets tegen orgasmes? Want toen wist ik het wel. Maar doet het nou met een vrouw wat men zegt dat het doet? Nou, met mevrouw van de Vlucht blijkbaar niet. Nou, laat ik het zo zeggen. The real thing is toch altijd beter dan letters op papier, hoor. Begint u nou gelijk te hijgen? Ja, een beetje wel, hè. Ik vond het... Oh, u zuchtte. Nou, dat was heel goed, hoor. Ik denk dat we het hier gewoon bij moeten laten, eigenlijk. Nou, mevrouw van de Vlucht, we gaan heel snel in mijn dromen lezen. Ja, doe dat. Want en morgen kunnen ze stemmen op uw boek, hè. Dat u het wint, hè. Want het kan in één keer gebeuren dat alle echte jammer luisteraars... En dat zijn er zo. Dus behoorlijk op uw boek gaat stemmen, krijgen wij nog ergens iets? Dat wij, zeg maar, oproepen dat er iets tegenover staat? Daar kunnen we natuurlijk altijd over babbelen. Ik heb het idee dat met Simone van de Vlucht veel onderhandelbaar is. Ik vind het fijn, ik vond het gezellig. Stem allemaal met haar een buitengewoon goede nacht. In mijn dromen van AFT van de Heijden. Stem allemaal. Dag Simone. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Toen de nieuwe president van Amerika, Obama, de Nobelprijs voor de Vrede kreeg... terwijl hij op dat moment 2 oorlogen uitvocht... was het al het begin van het einde. Nou. Een aanmoedigingsprijsje werd het. Een aanmoedigingsprijsje werd het. Zeg je nou wat of niet? Ja, verstond je niet. Een aanmoedigingsprijsje. Wat is dat? Kwam het er slecht uit? Zo. Nou, goed, doe het nog één keer. Ja. Een aanmoedigingsprijsje werd het. Zo goed? Ja. Maar vanaf deze week is het niets meer dan een fopprijs. Met de keuze voor de EU is het een totaal ongeloofwaardige podcast geworden. Want de EU verdient maar 1 prijs, Jan. De fopprijs. Nee, dat... Troostprijs. Troostprijs, ja. Dus, bel gratis naar 0800121 en geef je mening over de stelling van vanavond. En wat is de stelling van vanavond? De stelling van vanavond is... de Nobelprijs voor de Vrede is een lachertje geworden. En als jullie denkt, ik bel, maar dan wordt die opgenomen, dat klopt, want alle lijnen, die zijn bezet. En blijf dus lekker... proberen. Nou, dat heb je mooi gedaan. Nou, hangt er iemand aan de lijn die volgens mijn informatie Brain heet. Waar is dat geen Brian eigenlijk? Brain, ben je daar? Brian heet het. Ja, zie je wat, dacht ik al. Die mensen kunnen niet spellen hier. Een woord voor 5 letters is al te machtig, hoor. Precies omdraaien. Maar Brain is natuurlijk wel iemand zoals men jou zou kunnen omschrijven. Ik vind het best knap van de kabouter dat hij sowieso begint met een B. Ja, precies. Laten we het hopen, ik blijf altijd erg bescheiden. Brian, daar ben je dan. Vertel het maar. Hey, hallo, beste heren. Hey, hallo. Jan Heemskerk, hè? Ja. Ben jij homo? Ja! Nee, niet echt. Ja. Ik heb het heel graag, heel lang gewild en gekoesterd, maar ik heb iets tegen harige billen en penissen. Sorry, het werkt niet voor mij. Ben je geen homo? Maar waarom werk jij dan in een positie waarbij je de hele tijd de vrouwen ziet? Wacht even hoor. Dat is een hele ingewikkelde vraag. Ik werk in een positie waar ik de hele tijd naakte vrouwen zie en daarom ben ik homo. Ik moet eerlijk zeggen, het is de domste vraag die ik ooit heb gehoord van iemand die Brain heet. Je werkt bij de Playboy. Ja, nee, niet meer. Maar als dan hetero bent, dan wil je toch juist bij de naakte wijven rondlopen. Hoe werkt dat bij jou dan? Ja. Omdat jij van de meisjes houdt, zit jij altijd in de jongenskleedkamer of zo? Ik snap hem niet. Snap jij hem? Nee, maar laat het hem rustig uit. Maar wat heeft het met die stelling te maken? Jan draait precies om. Jan Heemskerk geeft net toe dat hij homo is. Hey. En dan vraag ik, waarom werk je bij een blad dat je de hele dag naakte vrouwen ziet? Sorry, Jan Roos gaf toe dat ik homo was. Dat is iets anders. Jan Roos gaf toe. Ja, Heb je nog iets over de Nobelprijs voor de Vrede, Brain? Dat we het maar eventjes één keer helder zien. Ben ik wel homo kwijt. Jan Roos. Brain, wat een geleuter. Nou, Miguel, wil je ook nog iets weten over mijn seksuele geaardheid? Bel 0800-121 als je wil reageren op de COC... COC-meeting van vanavond. Ja, dan ging een kabouter de lul even dwars door mee. Dus ik vind het wel normaal hoor, in kabouterland. Doe maar. Ik kon nog even wachten. 0800-112, alle lijnen zijn gezet. Blijf proberen als je wil reageren op de stelling. Heemskerk. De Nobelprijs voor de Vrede is een lachertje geworden. Ja, of je wil een date met Jan. Dat kan ook. Alleen hij valt op leer. Nou. Goed. Michael! Ja? Wil je alsjeblieft reageren op de stelling? Of wil je het ook hebben over dat Jan een handtasje draagt? Nou, is een Jan of een Johan iemand die graag anaal neukt of niet? Nou, gadverdikke me. Het loopt met de klauwen. Ik vind het wild als u geschiet. En gadverdikke me. Ja, dit is wel geestig, hè? Dat was wel geestig van Michael. Dat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Vond ik wel weer geestig in verband met anaal neuken. Ik wil heel ver weg van anaal neuken vandaag. Ja, ik ook. Zeker aan de ontvangende kant. Lijkt me hartstikke zeer doen. Je bent een top, dus. Ja, dat is een insiders dingetje. Ontzettend. Ja, geen idee wat dat betekent. Hi, Heemskerk en meneer Roos. Ah, kijk, Heemskerk en meneer Roos. Ja, Kees, zou jij alsjeblieft in willen gaan op de stelling van vanavond? Want anders begint zo langzamerhand... Ja, over de Nobelprijs dat er lachertje is geworden. Dat was toch de vraag? Ja, dit is bijna niet meer uit te komen. Ik heb ontzettend weer genoten van... ik zit gewoon smile van hier tot Tokio. Ja, het is mooi, maar ga je nu iets vinden? Maar volgens mij... Europa heeft geen gezicht, misschien is dat het probleem. Maar het is wel heel fijn dat wij nou al zo lang geen oorlog meer gehad hebben in Europa. Kees, natuurlijk. Je had dit af kunnen doen met een ja of een nee. Het gaat niet helemaal goed, maar voor de rest is het wel mooi, toch? Ah, meid, je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. Dit is, denk ik, Niels. Denk je dat? Ja. Hallo? Ja, hoor. Oh, ja hoor. Dat is hem. Hey, daar ben ik weer. Ja. Hey, ik wil het even over mijn seksuele geaardheid gaan hebben. Nou, ik wil het echt niet weten. Doe maar weg. Wat een geleuter. Jan, mag ik mijn excuses aanbieden? Want ik heb dit een beetje veroorzaakt. Je bent een ontzettende bloedlul, echt. Ja, nee, spijt me. Dit is heel vervelend. Ik vind het helemaal niet erg om door de transformatie voor licht uitgemaakt te worden. 0800-1121 als je wil reageren op de stelling van vanavond. Jan Heemskerk is een grote... de Nobelprijs voor de Vrede is een lachertje geworden. Zo. En zo is het maar net. Nou. Wat jij, Pieter... Tjap. Met Pieter. Met Peter. Hallo? Ja. Ja. Met Peter uit Limburg. Alle complimenten voor het programma weer, hè. Nou, fijn bedankt. En ik wil zeggen dat Wilders de Nobelprijs moet winnen. Wie? Kan iemand even teletext 888 aanslekenen? Want ik kan hier geen moe van bakken. Dit is Peter uit Limburg. Die zegt dat wij een leuk programma maken. En dat Wilders de Nobelprijs voor de Vrede moet krijgen. Oh ja, dat is een goed idee. Ja. Goed, dankjewel. Okay. Wat een geleuter. Oh, wat een geleuter. Joop is er. Hey Joop, leg toch je in de knopen. Die Nobelprijs die moet naar die top dopingarts van Armstrong. Goedenavond, echte Janne. Goedenavond, Joopie. Wil je reageren op de stelling? Nou, steek van wal. Iemand die 6 keer de tour kan winnen. 7 keer! Wat een geleuter. Je krijgt er toch echt een hangzak van, ongelooflijk, hè? Dat je gewoon denkt, die man, dat is de moeite om 6 keer te bellen. 0800-1121, als je wil reageren op de stelling van vanavond. En wat is de stelling vanavond, Jan? Ik ben echt langzaam altijd. Oh ja, de Nobelprijs voor de Vrede is een lachertje geworden. Dus niet heeft Lance Armstrong ook 6 of 7 keer de Tour gewonnen. Nee, en dus ook, en niet, ook niet is Jan Eemskerk van Potenstein. Nee, ook niet. Nee, goed, verder ook niet. En complimenten voor de show hoeven we ook niet meer. Nou, als je daarvoor wil bellen, mag dat ook. 0801121. Hey Niels, had je nog wat te vertellen? Hey Niels, hi. Hi. Ik ben net lekker gedrukt, jullie. Ik wil een heel leuk verhaal vertellen. Ja, maar dat lijkt me stug dat het een leuk verhaal wordt, Niels. Ja, ik heb daar een gek gevoel over. Ik heb het de afgelopen weken eigenlijk nooit een leuk verhaal van je gehoord. En ik begin een beetje te twijfelen of er een leuk verhaal in zit. Hey, weet je wat? Ja, want ik heb... Zoals jullie weten, woon ik sinds gisteren in Gouda. Ja, precies. Jij hebt gelijk. Wat een geluk. Ja, eindelijk een vrouw. Eva, ben je echt een vrouw? Ik vind jullie geweldig. Ik moet echt elke zondag... Ik lach echt helemaal gek. Ik vind jullie zo leuk. Ik hou van jullie. Hoe oud ben je, Eva? Ik ben 42. Oh, dat doe ik ook. Wacht even, dat is goed. Jazeker. Jazeker. Nou. En wat voor kleur haar heb je? Blond. Ik ben niet zo van blond. Ah, maar whatever. Wat maakt het uit? Ik kijk wel een keer de andere kant blond? Op. Ik ben niet zo heel erg. Wat is nou weer tegen blond? Ah, maar niks, even. We maken het uit. Ben je gebonden? Dag, Evert. Dag, ik hou van jullie. Nou, we vinden je ook heel aardig. Dag. Nou, dan wordt tijd om de naneuken, zeg. Checkaboom. Hey Jan, ja. Ik vond dat je heel erg scherp was deze week. Echt een blazer, joh. Ik wil echt even een complimentje. Een kind ben je. Ik wil een complimentje. Nou, dan zou het een tijd worden ook na een jaar. Jongen, joh. Hey, maar... Wie komt er volgende week, Janus? Dat weten we nog helemaal niet, hè. Dat is nog groot geheim. Nee, Mr. X moet je dan... Als we geen gast hebben, dan moet je Mr. X erin gooien. We hebben wel een idee, ja, we hebben een idee, maar jij beweert dat wij mogelijk een conservatief groot denker krijgen. Nee, wegens beveiligingsproblematiek kunnen we helaas niet zeggen wie volgende week komt. Nee. Maar het is er een. Het wordt een kanjer, hoor. Het wordt even zo'n mommelig hele zware stem die een beetje ingewikkeld zit te praten. Het zou me niet verbazen als hij ook op een zwarte lijst staat. Nee, het zou mij zeker niet verbazen. Wat ga je nu doen, Jan? Ga je thuis nog even de moeder de vrouw een klein setje verkopen? Of ga je een mafje maken? Allemaal al gedaan dit weekend, jongen. Dat is allemaal gepiept al. Ik ga gewoon lekker slapen doen en morgen vroeg weer op en lekker werken. Je hebt gelijk ook, jongen, zeg. Jongen, er moet gewoon morgen gewerkt worden. Jij gaat uitslapen, weer. Het is jouw vrije dag. Ja. Maar ja, papi moet gewoon door, hè. Die mondjes moeten gevoed. De kindertjes moeten een plakje kaas met boterham met je. Oh, tot volgende week bij Echte Jan. Dan gaat Jan nog even door met je over de kinderen. Tot volgende week, bedankt voor het luisteren bij Echte Jan. Heel belangrijk tot ziens. Voor me. Ik ben echt en wat gaan we? Ik ga ook wel naar huis. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik denk dat u wel een knappe persoonlijkheid bent, want u klinkt knap. Is het juffrouw, pardon, of mevrouw, pardon? Oh ja. Het is mevrouw. Wow. Kijk. Nou, we gaan eens eventjes op Facebook opzoeken. Ja, we moeten gaan.